Radio 1. Margreet Rijntjes. Goedemiddag, over een uur turnster Sanne Wevers. We gaan praten over haar comeback en haar plannen om volgend jaar een medaille te halen op de Spelen van Parijs. En zometeen actrice Georgina Verbaan. Vanaf komende week is ze te zien in het tweede seizoen van de dramaserie Maud en Babs. Nu eerst het laatste nieuws. Een evacuatiebevel voor een ziekenhuis in Gaza. Daarover meer in het uitgebreide NOS Journaal met Sid van der Linden. De rode halve maan in Gaza zegt gewaarschuwd te zijn door het Israëlische leger dat het Al-Quds ziekenhuis wordt gebombardeerd. Het gebied rondom een ander ziekenhuis in Gaza is al eerder getroffen door Israëlische luchtaanvallen. Ziekenhuizen worden in Gaza door burgers gebruikt als schuilplaatsen. Het Israëlische leger zegt dat Hamas-strijders in ondergrondse bunkers zitten bij de ziekenhuizen. Bastiaan van Blokland van het Nederlandse Rode Kruis, goedemiddag. Goedemiddag. Meneer van Blokland, wat weet u van deze Israëlische waarschuwingen? Weinig. Ik heb dit gelezen, ik heb het gehoord. Dit soort berichten zijn extreem zorgwekkend, uiteraard. Dan benadrukken wij als Rode Kruis altijd dat hulpverleners, burgers en zeker ook medische faciliteiten, klinieken, ziekenhuizen echt nooit een doelwit mogen of kunnen zijn. En gaat het in dit geval ook gebeuren dat het ziekenhuis geëvacueerd wordt? Durf ik niet te zeggen. Vooralsnog was het bericht dat men daar de mensen hulp wilde kunnen geven die de hulp nodig hadden. En dat is ook eigenlijk de laatste update die ik heb. Wij spraken elkaar gisteren ook over de communicatienetwerken in Gaza. Die lagen er toen grotendeels uit. Inmiddels zijn die hersteld. Heeft u daardoor wat meer zicht op de situatie nu? Nou, ik begrijp dat er langzamerhand weer contact mogelijk is. Ik ga er niet vanuit dat dat heel stabiel is per se. Wij hebben sporadisch contact gehad. Gisteravond heeft een hulpverlener van de Palestijnse Rode Halve Maan in Gaza contact weten te leggen met collega's in Egypte. Met een paar spraakberichten. En die heeft toen iets kunnen vertellen over de situatie daar. Ja, want gisteren was het verhaal dat ambulances echt maar in de richting van explosies gaan rijden. Omdat ze verder niet goed kunnen communiceren. Nu werkt dat allemaal iets gestructureerder. Ja, we hadden de verwachting inderdaad dat zij echt op de tast moesten gaan werken. Hij vertelde dat zij een systeem hebben opgetuigd waarop ze op geografische locaties, dus verdeeld eigenlijk door Gaza heen, ambulances hebben neergezet. Zodat zij kunnen afrijden op de plekken waar dat nodig is. En dat er dan dus niet een te lange aanrijdtijd is. En verder zijn er ook informatieposten opgetuigd bij ziekenhuizen waar hulpverleners hun informatie kunnen krijgen. En alles natuurlijk met het doel om zo snel mogelijk bij de mensen te komen die hulp nodig hebben. Ja, en dan kwamen er vanochtend berichten van plunderingen op pakhuizen in Gaza, volgens een VN-hulporganisatie. Wat weet u daarvan? Wij hebben die berichten niet gehad. Dus vooralsnog lijkt dat bij ons niet aan de hand. Maar het onderstreept wel de noden die mensen kennelijk ondervinden. Want er zijn, zoals we allemaal weten, tekorten aan alles in Gaza op het moment. Dank u wel, Bastiaan van Blokland van het Rode Kruis. Het Israëlische leger zegt dat zijn luchtmacht de afgelopen 24 uur meer dan 450 Hamas-doelen in de Gazastrook heeft aangevallen. Tot de doelwitten behoorden enkele hoofdkwartieren van de gewapende groep, observatieposten en anti-tank-lanceringsposities, aldus het leger. Premier Netanyahu zei gisteravond dat de oorlog met Hamas lang gaat duren en dat alles op alles wordt gezet om de ruim 200 gijzelaars die vastzitten in de Gazastrook vrij te krijgen. Op verzoek van de Verenigde Arabische Emiraten komt morgenavond de VN-veiligheidsraad bij elkaar over de situatie in Gaza. De Emiraten deden dit nadat Israël vrijdag zijn grondoperaties in Gaza had uitgebreid. Tot nu toe konden de leden van de Veiligheidsraad het niet eens worden over vier verschillende resoluties die opriepen tot een staakt het vuren of een humanitaire gevechtspauze. In de Mexicaanse badplaats Acapulco wordt op grote schaal geplunderd nadat orkaan Otis vorige week grote schade heeft veroorzaakt. Veel mensen zitten nog altijd zonder stroom en water. Op video's is te zien dat mensen voedsel en water uit winkels halen. Een groot deel van de huizen en hotels in Acapulco is zwaar beschadigd geraakt. De politie heeft vannacht een illegaal feest ontruimd in Waspik in Noord-Brabant. Zo'n 1000 mensen waren aanwezig in een leegstaande loods waar de muziek erg hard stond. De ME heeft geholpen met de ontruiming. Daarbij gooiden de feestgangers ook met zwaar vuurwerk. En de man die vannacht bij een ernstig verkeersongeluk op de A59 om het leven is gekomen is een 30-jarige inwoner van Driebruggen in Zuid-Holland. Bij het ongeluk ter hoogte van Raamsdonk waren 4 auto's betrokken. Meerdere mensen zijn gewond geraakt. Het NOS Journaal. De Amerikaanse acteur Matthew Perry is overleden. Hij werd vooral bekend door zijn rol als Chandler in de wereldwijd populaire serie Friends. I see you got your mustache back. Well, my nose got lonely. And you don't have a mustache, which is good. I'm Chandler, I make jokes when I'm uncomfortable. Perry speelde ook rollen in enkele bekende films, zoals Fool's Rush in en The Whole Nine Yards. Matthew Perry was 54 jaar. We praten erover met filmjournalist Robert Blokland. Goedemiddag, meneer Blokland. Hi, goedemiddag, Sid. We kennen Perry dus vooral als Chandler uit Friends. Wat voor karakter was dat? Nou ja, dit was een heel mooi fragment wat jullie lieten horen. Hij was een beetje de sarcastische, onzekere jongen, zwaar getroubleerd door de scheiding van zijn ouders. Die eigenlijk vooral op zoek was naar ware liefde. En uiteindelijk kreeg hij dat ook. Hij kreeg een relatie met Monica. En het goede van Chandler was eigenlijk waar heel veel andere personages, denk aan Phoebe of denk aan Ross of denk aan Rachel, die werden naarmate de serie vorderde steeds gekker. Terwijl eigenlijk Chandler steeds menselijker werd. En de relatie die hij met Monica had, was voor heel veel mensen ook de meest herkenbare. Dus wat je nu ook heel veel hoort, dat mensen zeggen, eigenlijk was Chandler altijd al mijn meest favoriete personage. Ook vooral door zijn sarcastische one-liners. Daar was hij heel goed in. Ja, en humor gebruiken als je je dus ongemakkelijk voelt, dat is ook wel typisch voor zijn rol, denk ik. Ja, nee, absoluut. Eigenlijk zijn het ook de one-liners die je onthoudt en die het meest stand houden na 20, 25 jaar. Heel veel grappen kunnen tegenwoordig niet meer, of daar kunnen we in elk geval dubieus over terugkijken. Van jeetje, misschien ging dat wel erg ver, onder andere met zijn vader die nu een moeder was. En een dragshow speelde en zo. Maar die one-liners die zijn nog steeds fenomenaal en dat maakt de serie ook zo goed, denk ik. En hoeveel van de acteur Matthew Perry zagen we terug in zijn rol? Nou ja, gelukkig niet zoveel. Matthew Perry was een acteur die erg worstelde met verslavingen. Op jonge leeftijd had hij al een alcoholverslaving. Daar kwam op een gegeven moment ook een pijnstillerverslaving bij. En als je naar de serie kijkt, dan zag je tijdens de serie wel dat hij niet goed in zijn vel zat. Doordat hij op een gegeven moment werd hij heel erg dik. Dat werd niet verklaard in de serie. Of hij zag er echt heel uitgemergeld uit in bepaalde periodes. Alleen, ja, het was wel een hele goede acteur. Dus als hij moest spelen, merkte je daar op de set eigenlijk niks van. Je zag het alleen dus aan zijn fysiek. Maar verder leek zijn personage gelukkig niet op hemzelf. Want hij was in zoverre, hij was wel onzeker. Maar hij wist altijd, zeg maar, zijn problemen die hij buiten de set had heel goed te verstoppen, zeg maar, als hij moest werken. En 2 jaar geleden kwamen alle acteurs weer bij elkaar voor een grote reunie. Toen maakten fans zich ook wel zorgen om hem. Was dat ook om hoe die eruit zag? Ja, nee, klopt inderdaad. Ze waren natuurlijk allemaal veranderd. En ze zijn allemaal door de tijd getekend. Alleen hij was inderdaad, hij zag er heel slecht uit. Hij zei ook niet zo heel veel. En iedereen wist ook wel dat hij problemen had. Hij heeft er ook een boek over geschreven, over al zijn verslavingen. En iedereen keek enorm uit naar die reunie. Dus toen hij werd uitgezonden, toen hij te zien was, zeiden de fans al van, jeetje, het gaat weer niet goed met Matthew Perry. En hopelijk redt hij het wel. Niet dat er nu reden is om te denken dat hij op een onnatuurlijke wijze om het leven gekomen is. Maar hij worstelde altijd al met zijn gezondheid. Hij moest op een gegeven moment ook had hij een rol in de film Don't Look Up. De klimaatsatire van Netflix met DiCaprio. En die rol kon hij niet spelen, omdat hij toenertijd te veel pijnstillers had geslikt en zijn dunne darm gebarsten was. Dus dat soort berichten kwamen wel doorlopend in de media. En dat baarde de fans zorgen, want iedereen hield nog steeds erg veel van hem. Ook heeft hij eigenlijk het succes van Friends nooit kunnen overtreffen. Oké, dank u wel. Filmjournalist Robert Blokland over Matthew Perry. De Nederlandse korfballers hebben voor de 11e keer de wereldtitel veroverd. In Taiwan werd het gastland met 27-9 verslagen. Speelster Fleur Hoek, goed voor 5 punten in die finale. Allereerst gefeliciteerd. Ja, dank je wel. Dat Nederland een WK-finale haalt, dat is bijna geen nieuws in het korfbal. Maar toch leek het in de eerste fase van het duel spannend te worden. Nee, het was zeker spannend. Een hele mooie ambiance, omdat we in Taiwan dit WK spelen. En de andere finalist was ook Taiwan. Dus de sporthal zat afgeladen vol en zij maakten de 1-0. Dus toen kregen we heel veel lawaai over ons heen. Dus toen moesten we zeker even aan de bak en het begon zeer, zeer spannend. Ja, hoe was het om in een hal te spelen met uitzinnige Taiwanese op de tribune? Ja, dat is voor ons denk ik een hele unieke ervaring. Vaak is het Nederland-België en dit keer was het in Taiwan. Dus de hele sporthal was zo ongeveer tegen ons. En dat is wel als sporter een hele mooie ervaring dat je kan winnen in het Hof van de Leeuw, denk ik. Ja, en hoe lastig is het eigenlijk als je die wedstrijden moet spelen, terwijl ja, iedereen gaat er maar vanuit dat jullie toch wel winnen? Ja, kijk, er ligt natuurlijk superveel druk op dat je moet winnen. Maar goed, uiteindelijk zijn we ook allemaal topsporters en willen we ook winnen. En leggen we de druk die we onszelf opleggen is denk ik het hoogst. En ik hoop dat we weer hebben laten kunnen zien dat Nederland nog steeds het beste is ter wereld. Oké, en hoe is de wereldtitel gevierd bij jullie? Ik moet zeggen dat ik net even op de hotelkamer zit uit het feestgedruis. We zijn in de bus teruggegaan naar het hotel met lekker muziekje op. En ik denk dat het vanavond nog wel een tijdje doorgaat. Leuk, veel plezier. Fleur Hoek, dankjewel. Het is 10:10, het weer. In het noordwesten zijn er buien, op andere plekken af en toe zon. Vanmiddag neemt de kans op buien overal toe. En vooral in het midden en zuiden is er dan ook onweer mogelijk. Verder kunnen lokaal zware windstoten voorkomen. De temperatuur ligt rond de 15 graden. Morgen zonnige periode en tot de avond is het grotendeels droog. Bianca Damink, verkeersinformatie, goedemiddag. Goedemiddag. Er zijn een paar problemen onderweg. Op de A12 van Arnhem naar Den Haag heb je 3 kwartier vertraging tussen Bunnik en Nieuwegein. Komt door werkzaamheden en door een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht. Je kunt het beste rijden via de parallelbaan. Ook door werkzaamheden op de A27 sta je in de file van Breda naar Gorkum voor de brug bij Gorkum. Dat kost je 20 minuten extra. En de A59 vanuit Den Bosch is dicht bij knooppunt Hooipolder. Er is vannacht een ernstig ongeluk gebeurd. Waarschijnlijk is de weg nog tot 1 uur dicht, verwacht Rijkswaterstaat. Omrijden kan via Tilburg over de A2, A65 en A58. Meewind, dat is beleggen met liefde voor de toekomst, een gezond rendement en belastingvoordeel. Doe mee voor 31 december in ons Groenfonds. Minder belasting voor jou en de wereld, omdat je belegt in de echt duurzame energieoplossingen van Meewind. Doe mee voor 31 december. Meewind, echt duurzaam beleggen. Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product vrij klein is, namelijk 3 op een schaal van 7. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. Wij zijn Berenschot. Met onze adviezen en oplossingen bouwen we aan de toekomst van Nederland. Dat doen we al meer dan 80 jaar. Door vooruit te lopen. En altijd vanuit meerdere invalshoeken te kijken. Een Berenschotter staat midden in de samenleving. Ziet mogelijkheden die anderen niet zien. En gaat pas naar huis als het is opgelost. Zo maken we Nederland steeds een beetje mooier. Berenschot, grondlegger van vooruitgang. King Software ontwikkelt al 40 jaar software voor ambitieuze ondernemers en accountants. Altijd inzicht en controle over je bedrijfsprocessen? Bekijk jouw mogelijkheden op kingsoftware.nl en ontvang ons persoonlijk advies. King Software. Vanavond in een nieuwe aflevering van Max Maakt Mogelijk. U kunt het verschil maken voor de ouderen die nu niks meer zien en straks na een operatie weer wel. In deze aflevering is er aandacht voor ouderen in Moldavië met verwaarloosde oogaandoeningen. Er zijn nog heel veel ouderen in Moldavië die ook een staaroperatie nodig hebben. Vanavond om 7:50 bij Max op NPO 2. NPO Radio 1. Max. De perstribune. Met Margreet Rijntjes. Goedemiddag. Actrice Georgina Verbaan is vandaag onze mediagast. Ze speelt een van de hoofdrollen in het nieuwe seizoen van de Max-serie Maud en Babs. Ze speelt dochter Juliette. Een rol die eerst vertolkt werd door Kim van Koot. Georgina zit hier tegenover mij. Welkom. Ja, leuk. Heb jij toen gekeken eigenlijk, die serie? Absoluut. Ja, zeker. Met mijn dochter. Ja, wij waren grote fans. Jullie waren fan. Ja. Doe je dingen heel anders dan Kim, bewust? Nou ja, ik heb auditie gedaan hiervoor. En ik kwam eigenlijk binnen met zo'n knot die Kim altijd had en een tuinbroek aan. En toen zei de regisseur Norbert Terhal, die het ook overgenomen heeft dit seizoen, van nou, we gaan alles anders doen en vul deze rol zelf in. Je hoeft niet Kim na te gaan spelen. Dus dat is natuurlijk ook wel fijn, want dat is dan zo beperkend wel. En, maar de rol staat gewoon ook best wel helder. En in die zin is het hetzelfde personage. Ja. Maar moet jij nog auditie doen voor een rol, Georgina? Is dit? Ja, het gaat natuurlijk ook vaak om combinaties en zo. Soms niet hoor, ook heel vaak niet. Maar ook nog steeds wel, ja. Ja, je kondigt mij net al aan. Ik ben inderdaad gaan kijken wat je allemaal nog meer gedaan hebt. We gaan natuurlijk inzoomen op jouw rol uit Mout & Babs. Maar goed, je hebt zoveel gedaan. Ik zat die hele lijst op IMDb zat ik te kijken. Als ik dat uit zou printen, zou ik denk ik een hele boom nodig hebben. Zoveel papier zou het kosten. Je hebt zoveel gedaan. Dus dat is altijd lastig een keuze te maken. Maar ik ga toch wat leuke dingen uit je carrière laten horen. En aan het einde van het uur eventjes een blik op de afgelopen tv-week. En natuurlijk ook een heerlijke voetbalmiddag vandaag op NPO Radio 1. En die Houtkamp, die volgt voor ons vanmiddag in de Goolsvesten. Het duel FC Twente-Feyenoord. Mooie topper, Andy. Jazeker. Het bekende You Never Walk Alone, wat hier altijd voor de wedstrijd wordt gespeeld, wordt nu ook gespeeld. En er komt een minuut stilte vanwege een oud Twente-voetballer die overleden is. Kalle Oranen. Maar nummer 4 tegen nummer 3. Ja, dan wordt het een knallertje. De enige echte topper van vandaag. Want Twente tegen Feyenoord wordt een hele fijne minuut stilte. En dan gaan we beginnen onder leiding van de scheidsrechter Dennis Higler. De komende 2 uur media en sport op de perstribune van Max. De perskaart. Georgina Verbaan, geboren op 9 oktober 1979 in Den Haag. Graag een kort antwoord op de volgende vragen. Okay. Hierin lijk ik wel op mijn Mout & Babs personage Juliette. Het is heel gek. We hebben toevallig exact dezelfde neus. Ja. Dit moment op de middelbare school zal ik niet snel vergeten. Mijn eerste schoolfeest daar heb ik uren doorgebracht in een technieklokaal op de grond, kotsend. Omdat ik gebloot had en pisang ambon had gegeten. Of gedronken. Ja, dat vergeet ik niet snel meer. Het waren lange uren. Aan het kijken naar deze serie bewaar ik goede herinneringen. Er zijn wel meer. Severance, The End of the Fucking World. Succession. Rain Dogs laatst nog. Ja. Van alles. Tapie, nu ook op Netflix, ook geweldig. Ja. Deze rol zou ik niet nog een keer aannemen. Dat is lastig. Eigenlijk weet ik niet. Dat zou ik niet zo goed snel kunnen zeggen, eigenlijk. Zoals je net zegt, het is best een lange lijst. Misschien zit er best wel iets tussen als ik er nu doorheen zou gaan. Ik denk, dat wil ik niet meer. Maar dat weet ik even niet. Nee. Momenteel ben ik me helemaal aan het verdiepen in. Ik probeer mezelf al een tijdje Frans te leren. En ik kijk dus nu uitsluitend nog Franse dingen. Overal Frans. Met Duolingo ook, maar ook allemaal andere dingen. En ik, Frans. Van deze eigenschap had ik graag meer gehad. Zelfvertrouwen en doorzettingsvermogen. Sorry, het zijn er 2, maar ja. Dit zijn mijn favoriete scènes om te spelen. Ik hou erg van onderkoelde scènes. Met heel veel verborgen motieven. Of juist onderkoeld en dan heel erg brutaal en gevaarlijk. Maar ik vind schreeuwen in een berg vuilniszak ook wel leuk. Ja. Als ik geen actrice was geworden, dan was ik nu. Ja, dat weet ik dus niet. Dus, ik zou eigenlijk 1000 dingen kunnen bedenken die ik wel zou willen doen. En ik denk dat ik daarom actrice ben. Dus ja, want dan kan dat. FC Twente of Feyenoord? Dat weet ik even niet. Je moet kiezen, zegt Rommel altijd. Je moet kiezen? Oh jeetje. Nee, dan kan ik. Feyenoord. Oké. Ja. Reageren op de uitzending? Stuur een appje via de NPO Radio 1-app. Ja, het onderwerp waar je momenteel aan in het verdiepen bent is Frans. Is daar dan een aanleiding voor? Ik zou het heel graag willen spreken. Ik ben niet. Je kan mij niet echt naar school sturen. Ik moet dan dingen zelf gaan. Niet zo van het schoolsysteem. Dus het is wel. Ja, als je op een gegeven moment. Ik ben veel op social media. Dus ik ga ook gewoon overal Franse accounts volgen. Want dan krijg je het gewoon sowieso de hele dag binnen. En dan ga ik artikelen lezen en dan kijken van weet ik wat hier staat. En dan ga ik daarna vertalen en kijken of het klopt. Maar is er een reden dat je voor het Frans kiest nu om dat te gaan leren? Ik vind het een heel mooie taal. En ik zou daar ooit misschien wel willen wonen of zo. Ik kom er graag. Ja. Ja. En je zegt, ik ben niet zo van het schoolsysteem? Dat werkt voor mij niet zo. Het moet ook heel erg uit mijn eigen interesse komen. En dan duik ik er gewoon op met hyperfocus en dan weet ik er meer. Ja. Ja, want dat heb je eerder ook al gezegd, hè? Dat je dan een periode heel erg op één speciaal onderwerp richt. Dus nu is het dan Frans. Ja. Gaat dat goed trouwens? Dat zou ik niet willen zeggen. Ik durf nog. Het gaat wel beter. Ik ben er wel al jaren mee bezig, maar dan nu is het weer even in een soort stroomversnelling. Ook omdat ik ineens merkte dat het vooruit ging. Mm-hmm. Dus dat was wel grappig, want ik dacht, ik moet er gewoon jaren elke dag een beetje aan doen. En dan merk je toch, eigenlijk had ik elke dag iets meer aan moeten doen, denk ik. Maar dat het dat toch op een gegeven moment beklijft. Ja. Ja. Dus dat is leuk. En de hyperfocus op andere dingen die geweest zijn? Kunstgeschiedenis. Van alles. Ja. architectuur en huis inrichten in, weet ik veel, in Engeland. In, ja, hoe ver gaat dat, die hyperfocus? Ja, dat kan heel erg ver gaan. Dat kan ook zo weer over zijn. Dus ja. En als je zegt, ik kom eigenlijk altijd nooit net niet diep genoeg om er echt een gesprek over te kunnen. Nou ja, tenminste, wat ik dan zelf wil. Ik ben nogal streng voor mezelf. Wel, ja? Maar, ja. Want streng voor mezelf in de zin van? In de zin van. Ja, ik weet het niet. Ja, dat slaat helemaal nergens op. Maar altijd het idee hebben dat je er niet echt ergens over kan praten als je er niet alles van weet. Okay. Of zo. Zit dat er een beetje achter? Dat je dan denkt, ik wil erover mee kunnen praten over dat specifieke onderwerp, eventueel? Nee, dat zit er niet achter. Nee, want dat doe ik uiteindelijk dan vaak ook niet. Maar ik wil er gewoon dan dingen van weten. Ja, en wat grappig, want daar is een soort intrinsieke motivatie om dan gewoon te denken, nou oké, nu is het Frans en dat kan dan architectuur zijn of iets. Dat is gewoon. Ja, ik denk, dat komt dan. Is toch niet zo raar? Ik denk dat, nee, leuk juist. Dat denk ik dan. Superleuk. Ja. Ja. En het allereerste schoolfeest in het technieklokaal, Pisang-Ambon. Ja, Pisang-Ambon en wiet, denk ik, was dat een combinatie. Ja. Ja, maar de jongen die ik leuk vond, die is toen de hele avond naast mij blijven zitten. Kijk. En daarna hadden we alsnog verkering. Dus. Ook al lag ik daar in mijn eigen kots. Ja, dat was wel zonde, dat was mijn eerste schoolfeest. Maar en wat kwam het daarna vaker geweest. Voor? Deze scène? Kwam deze scène daarna vaker nee, voor? Nee, zeker niet. Nee, want dat lopen, dat vond ik daarna niet zo lekker meer. Nee. Er wordt ook gevoetbald. Twente tegen Feyenoord. Eerste minuten zitten erop, Henny. Ja, FC Twente, gesteund door het publiek natuurlijk, want het is helemaal uitverkocht hier. Ietsje sterker aan het begin begonnen, maar het staat nog altijd 0-0. Alle ogen gericht op Ramiz Serdoukhi, de Algerijnse ex-speler van FC Twente. Was hier een topper, is voor een aantal miljoenen naar Feyenoord gegaan. Hij speelt dus tegen zijn oude club. Het is een wedstrijd die onder hoogspanning staat, omdat FC Twente het zo goed doet. En Feyenoord ook een geweldige wedstrijd eerder deze week gespeeld tegen Lazio Roma in de Champions League. En nu kijken wat ze hier nog meer mee kunnen. Nu de overname van Twente, dat hoor je meteen aan het publiek als ze de aanval ingaan. Maar die aanval wordt gestuit achterin door Feyenoord, door Hansko de Slowaak. Het is precies 3 minuten en 15 seconden bezig. De wedstrijd tussen FC Twente en Feyenoord. En het staat nog altijd 0-0. Actrice Georgina Verbaan is hier. Als tiener startte haar carrière bij Goede Tijden, Slechte Tijden. Inmiddels is ze een gerenommeerd actrice met tegengehouden kalver op zak. Ze maakte een naam met onder andere rollen in Het Schaap met de Vijf Poten en de thriller-serie Klem. De laatste jaren laat ze ook wel eens rollen aan zich voorbij gaan als het script haar niet aanspreekt. En fantaseert ze ook wel eens over een heel ander leven waarin ze totaal andere dingen gaat doen. Dit uur Georgina Verbaan op de perstribune van Max. De perstribune op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Hoe ver gaan die dromen over een ander leven? Nou, nu vind ik het eigenlijk wel weer leuk. Eigenlijk mijn eigen leven. Maar ik denk dat veel mensen dat hebben. Ik ben zo jong begonnen ook met acteren. Dat, 16 of zo was je, hè? Ja, het was wel een wens al vanaf jonge leeftijd. Maar als je dat op een gegeven moment gaat doen, ja, dan is dat wat je doet. En ik was vrij jong zelfstandig. Dus als je iets ouder bent, denk je wel eens, hoe was mijn leven gelopen als ik iets anders was gaan doen? Als ik was gaan studeren? Of als dus omstandigheden zo waren geweest dat ik dat had kunnen doen? Of wat had ik dan leuk gevonden? Maar ja. Want als je zegt, het leven is nu eigenlijk wel weer heel erg leuk. Dus ben je nu weer blij met wat je doet? Ja, Mout & Bab bijvoorbeeld was dan weer echt zo'n zo'n project waar alles klopt. Fantastische script van Betty Stenger. Heerlijke acteurs om mee te spelen. Rivka en Loes en iedereen eigenlijk. Kwam alles ineens ook weer samen. Maar het zijn ook wel jaren natuurlijk, ook rond corona was het ook ineens rustig. Dingen gingen niet door. Ja. Dat je denkt, En dan zag je ook tijdens corona allemaal mensen die zo een beetje bij de eerste lockdown al andere opleidingen. En ik dacht, ik moet ook iets anders gaan doen. Wat moet ik gaan doen? Die mensen zijn allemaal omgeschold. Ik heb toch eigenlijk een beetje lam geslagen zitten afwachten. Nou ja, niet zitten afwachten, maar zitten denken, ik moet iets, maar wat? Ja. Omdat dat andere leven, om het maar even zo te zeggen, je zei ook net van, Frans leren, wie weet, wil ik daar wel ooit gaan wonen? Is dat een beetje zoals jij ook in het leven staat? Zo van, wie weet, gaat het leven op een gegeven moment een heel andere kant op? Ja, ja, alleen je merkt wel toch dat, dat zo heb ik er altijd in gestaan. Vrij reactief. En je merkt nu toch als je iets ouder wordt van oh nee, nee, nee, zo is het niet. Als ik nu gewoon zo rechtdoor ben, ga ik gewoon dan is het gewoon dit. En dan droogt alles langzaam op straks. En dan was dat het of zo. Mm-hmm. Toch meer het gevoel dat als je iets anders wil met je leven, dat je daar toch actief een zwaai aan moet geven. Ja. Maar soms heb je dat gevoel dat je dat wil. En dat die urge is er nu eigenlijk niet. Nee, maar die komt vast wel weer terug. Ja. Ja. En is dat dan een leven ergens ver weg en weet ik veel, op een boerderijtje in een alpenweide? Nou, niet in een alpenweide. Nee, nee, nee. Nou, ik dacht eigenlijk meer gewoon in Parijs. Ik weet het niet. Er zijn zoveel dingen. Gewoon weg van dit zou soms wel eens fijn zijn. En dit is dan? Nou, in Nederland ben ik vanaf mijn tienertijd, zoals je net al zei, bekend. En dat is best een beetje gekkig of zo. Ja, onaangenaam vind je dat ook, toch? Ja, het is wel een stuk minder. Ik heb mezelf ook best wel een beetje buiten veel dingen gehouden. En gewoon wat meer op de achtergrond dan zo. Ja, als je jong bent, komt er zoveel op je af. En is het makkelijk om een heel gekker los leven te gaan. Maar ik heb me wel heel erg op mijn thuis gestort. Dochter van 13 inmiddels. Ja, mijn dochter. En houdt thuis een beetje klein. En dat heeft wel geholpen, dus dat is fijn. Je bent geaard nu meer. Ja, ja, ja. Ja. Ja. We gaan even terug naar die tienertijd. Naar dat prille begin, 1997. Ja, ik zie je nog binnenkomen. Want ik was een van die 2 tot 3 miljoen kijkers die Goede Tijden in die tijd had. Okay. Jij kwam binnen als Hedwig Harmsen. Okay. Het zusje van Katja Schuurman in de serie. En het nichtje van Wik Jongsma, Govert Harmsen in de serie. We gaan even terug naar jouw allereerste scène. Aflevering nummer 1349. Ik dacht, ik bel toch maar even. Anders schrikken ze zo. Zeg, wat heeft dit te betekenen? Kent u me niet meer? Ik ben het, Hedwig. Ja, nou zie ik het. Goh, wat ben jij veranderd, zeg. Ja, blijkbaar. Zeg, waarom heb je niet even laten weten dat je kwam? Waarom? Nou, dan had ik iets speciaals in huis gehaald. Als u me per se wilt bedienen. Maar ik ben eerlijk gezegd voorlopig van plan te blijven, dus. Oh, doe maar geen thee. Ik zag cola staan. Daar heb ik meer trek in. Ja, oh, ik zie je bijna verliefd uit je ogen kijken als je weer terugdenkt aan deze scène. Nou, ik moet ook aan Wik denken. Wik Jongsma, dat was echt een echt een perfect iemand om. Wij reden van, ik woonde eerst nog een klein tijdje in de buurt bij hem. Reden we naar de studio vaak. En dan rookten we een sigaretje in zijn auto. En een beetje kletten. Echt een hele lieve man. Het was een beetje de paterfamilias van de serie. Ja, in 15 jaar geleden al overleden. Maar dat jij binnenkwam in die serie kon ik me nog heel goed herinneren. Maar ik moest eventjes opzoeken hoe jouw karakter Hedwig in 2000... want je hebt maar 2,5 jaar ingezeten. Ik dacht dat het veel langer was. Ja. Is naar Afrika vertrokken om ontwikkelingswerk te doen. Ja. Ik zat te denken, wat zou Hedwig nu doen? Nou, geen idee, maar ik weet niet, die schrijvers hadden toen iets met Afrika. Iedereen ging naar Afrika. Helemaal niet welk land, maar naar Afrika. Ja, could be anywhere, zeg maar. Nou, tegenwoordig gaan ze naar Israël. Dat was deze week in het nieuws. Dat was een beetje een onhandige timing natuurlijk. Maar wat zou ze nu doen? Ik weet het niet. Ik denk niet zo vaak meer aan Hedwig, moet ik heel eerlijk zeggen. Ja, voor heel veel mensen noemen me nog zo. Maar het is wel heel veel mensen noemen je nog zo? Ja, ik hoor heel vaak, hey Hedwig. Echt waar? Ja, wekelijks. Op straat? Ja. En wat zeg jij dan? Ja, vaak hebben ze het met elkaar. Hey, daar heb je Hedwig. Dus dan voel ik me niet echt direct aangesproken. Dus dan zeg ik eigenlijk niks. Dan lach ik een beetje schaapachtig. Maar ja, wat zeg ik dan? Ahoy. Ja. Ja. Er is gescoord. Oh, ja. Andy. Ja, 1-0 voor FC Twente. Het stadion op zijn kop. En de ploeg van Jozef Oosting scoort via Ugalde. Een man uit Costa Rica. En die is heel erg blij. Net als die andere mannen in het rood. Want het is dus in de, 10e minuut zo'n beetje. 1-0 geworden voor FC Twente tegen Feyenoord. Een hele kleine slag. Altijd weer om de arm. Dat er een VAR is. Die kunnen ingrijpen. Maar ik denk niet dat dat gebeurt. Goede actie van Ugalde. Kapt zijn tegenstanders uit. En met een beetje geluk weet hij de bal over keeper Justin Bijlo te werken. En zo leidt FC Twente met 1-0 toch wel verrassend tegen de mannen uit Rotterdam tegen Feyenoord. Dankjewel. Ja, wij zijn in gesprek met Georgina Verbaan. We hadden het over je goede tijden, slechte tijden, periode. Mm-hmm. Je was 16, echt hartstikke jong natuurlijk. Ja. Dat moet ook heel erg bijzonder zijn geweest om op 16-jarige leeftijd zo beroemd te worden eigenlijk. Ja. Je kan je niet voorstellen hoe dat zal zijn van tevoren. Het was toen, inderdaad, ik keek echt heel veel mensen naar. Kon eigenlijk helemaal van de een op de andere dag nergens meer naartoe. Nee, en werd in de kroeg zo door alle mannen in de trein boven hun hoofd. Was het eng als ik groepen tieners tegen. Ja, ik moest heel vaak rennen en zo. Oh ja? Ja, het was eigenlijk wel. Dat was echt eng. Zeker op die leeftijd. Ik ben toch een tiener. En het was dan daarvoor al wel, voordat ik bekend werd. Als iemand naar me keek, dacht ik, staat mijn gulp open. Heb ik iets raars? Hangt er snot uit mijn neus of zo. En dit werd echt 100.000 keer erger. Heel veel mensen keken naar je of spraak je aan. Was echt, ja, maar het heeft niet gemaakt dat je dacht, dit wil ik eigenlijk helemaal niet in het leven. Nou, ik vond het ook leuk. Ja, goed, ik wilde heel graag acteren. Ja. Ja, dus, en waarom wilde je zo graag acteren eigenlijk? Ja, goede vraag. Mijn opa deed aan amateurtoneel vroeger. Ik was heel gek op mijn opa. Schilderde ook veel. Ik weet niet. Ik heb het altijd fascinerend beroep gevonden. Als ik tv keek en toen ik erachter kwam dat dat een beroep was, toen dacht ik, I'm intrigued. Ja, want er was opeens een werkelijkheid die gecreëerd werd die niet de ware werkelijkheid was. Ja, een spel, eeuwig spelen. Ja, wie wil het niet? Ja, was dat het eeuwig spelen? Ja, ja, ja, ja. En het eeuwige spelen, ik zit te denken, wat zit daar dan achter het eeuwig spelen? Gewoon letterlijk het spelen van. Ja, ik vind spelen heerlijk. En het is ook een manier om misschien af en toe een beetje uit de realiteit te stappen, maar ook een manier om ermee om te gaan. Met de realiteit? Om er verhalen van de dingen die er gebeuren te maken. En Ja, een soort vlucht eigenlijk een beetje. Nou, niet alleen. Nee, niet alleen een vlucht. Nee. Nee. Goed, je hebt vanaf deze week een rol in Mouten Paps. Ja, vanaf komende vrijdag, voor de mensen die de serie niet kennen, Mout, gespeeld door Rivko Lodijsen, is mantelzorger voor haar moeder Babs. Die begint te dementeren. Jij speelt zus Juliette. En de verhoudingen tussen de zussen worden op scherp gezet als Babs niet meer thuis kan wonen. En in dit seizoen wordt er een speciaal tuinhuisje neergezet in de tuin bij Mout. Terwijl moeder Babs zich dat niet altijd meer goed realiseert. Waarom zijn wij hier eigenlijk? Precies, mam. Ga lekker naar binnen. Het is hartstikke koud. Ze is dus 's avonds echt een heel stuk slechter, hè? Weet je wat grappig is? Niels zegt dat jij op een ongezonde manier met mama bezig bent. Oh, zegt Niels dat? Dat je haar niet los kan laten. Jee, wat een knappe analyse van een afstandje. Mam, ga lekker naar binnen. Nou, ik ga nergens naar binnen. Ik wil naar huis. Nee, maar dit is je nieuwe huis. Ik wil gewoon naar huis, Juliette. Wil jij me even naar huis brengen, lieverd? Ja, natuurlijk. Ja. Nee. Mama woont nu hier. Weg, ren, weg jij! Nou, je kan er niet dwingen. Ze kan niet eens terug naar de oude huis. Alles staat hier, hè? Je kan haar niet zomaar inpikken, Maud. Inpikken? Ja, leuke chemie hebben jullie met z'n drieën, moet ik zeggen. Ik zat te denken, jij zei van, net bij de vraag van wat is de overeenkomst tussen jou en Juliette? Dat jij de neus, dat betekent dat dit personage heel erg ver van je af moet staan als je dat zegt. Nee hoor, nee, ik kon zo snel even niet bedenken. Ik kon zo snel even. Het is wel een intrigantje, hè? Ja. kijk, ik begrijp haar wel. Het is. Wel iemand die erg voor haar eigen behoeftes opkomt, zeg maar. En moeite heeft om zich soms te verplaatsen in een ander. Dus ze pikt bijvoorbeeld even de auto van de moeder in het tweede seizoen, zonder dat Mout dat weet. Ja. Waar Mout natuurlijk gepikeerd over is. Ja, uiteraard. Ja, dat soort dingen. Ja, als je net ook zo luistert, het is zo'n belangrijk onderwerp ook. Hè. Mantelzorg, nu 1 op de 3 mensen boven de 16 heeft ermee te maken. Het zijn 5 miljoen mensen in Nederland. En het is grappig ook soms in deze serie. Ik denk dat. En het leven is natuurlijk vaak ook grappig, maar ook zo. Frank en Loes speelt dat heel mooi, en Rivka ook. En, hoe dit natuurlijk in een gezin dan werkt. En hoe die de oude verhoudingen dan op scherp komen te staan. Mout raakt ook echt totaal overbelast met haar werk erbij. En ik denk dat dat helaas voor heel veel mensen herkenbaar is. Ja. Want je zei, ik snap haar wel. Ja, uiteraard. Ja. En toen noemde je, toen zei je dat ze ook bezig is met haar eigen leven, et cetera. Is dat wat je herkende? Nee, ik kan niet per se zeggen dat ik heel veel in haar als personage herkent van mezelf. Maar ik begrijp haar wel. En anders kan ik haar niet spelen, natuurlijk. Nee. Moet je inderdaad je heel erg kunnen verplaatsen in een rol? Ja, ja, ja. Want en iemand snappen. Het moet voor jou normaal worden dat je zo reageert. Waar iedereen denkt van, nou, Juliette. Dus, waar ik zelf ook denk van, ja, dat is wel heel... Je komt alleen maar voor jezelf op, eigenlijk. En probeert alles te ritselen. Maar zo ziet zij het niet. Dus, nee. En dat moet je wel helemaal incorporeren, als het ware. Ja, het moet gewoon logisch zijn, eigenlijk. Ook als je je tekst vergeet, moet je ook weten hoe je erop reageert. Ja. Dat. Is dat een leuk proces, om je zo te verplaatsen in een ander, eigenlijk? Ja, heerlijk. Ja? Ja, ja. Ja, zeker. Ja. Ja, want toen is een feest. Jij is dat een feest? Ja, zeker. Ja, dit was ook echt een feest weer om op te nemen. Niet iedere rol is een feest, zal ik je heel eerlijk zeggen. Nee? Want heel vaak sta je ook iets te spelen waar je denkt, ja, dit is gewoon niet goed geschreven. Of dit klopt niet. Nee, wat doe je dan? Ja, dan moet je er toch iets van maken. Ja. Ja. En ga je wel eens in discussie over de tekst dan? Uiteraard, maar er is ook heel vaak gewoon niet zo heel veel meer aan te doen. Nee. Dus dan maak je er het beste van. Ja. Nou ja, dat lijkt me eigenlijk heel vervelend als actrice. Ja, dat je dan eigenlijk iedereen's werk is wel eens niet leuk, toch? Ja. Nee, maar omdat je dan eigenlijk, als je een beter script zou hebben gehad, misschien een betere rol had gespeeld. Ja, ja, ja, maar goed. Ja, het ja. is zo. Ja, het is zo. Ja. Ja. Want je zei net, hè, welke eigenschap had ik graag meer gehad? Zei je zelfvertrouwen en doorzettingsvermogen? Wanneer heb je dat niet? Nou, in mijn werk heb ik wel zelfvertrouwen. Tenminste, op acteergebied, zeg maar. Ja, meer denk ik met andere dingen. Ja, ja, meer in je privéleven. Ja, ja, ja. Nou, ik heb het eigenlijk wel. Maar ik denk dat het meer die dingen zijn die ik allemaal zou willen doen, die ik niet durf te doen. En niet doorzetten. Andere dingen of zo. Ja, wat zou je willen en niet durven? Ja, dat ga ik niet zeggen, want dan gaan mensen verwachten dat ik dat ga doen. Oh, oké. Okay. Nee, ik dacht nog van, is het, hè? Je hebt heel veel geschreven, je hebt boeken geschreven, je hebt heel veel columns geschreven voor NRC Next. Ja. Zou dat niet iets zijn eigenlijk? Ik bedoel, als je dan denkt, moet ik niet iets... Dat je misschien scripts gaat schrijven? Ja, nee, zeker. En een hele tijd dacht ik ook dat ik die kant op ging. En dat ik dat gewoon meer ging doen. Maar het is ook... Ja, acteren is natuurlijk altijd wel met z'n allen. En ben ook wel heel erg gewend aan lekker met mensen werken. In je eentje schrijven is best wel confronterend met jezelf. En dan is er heel veel ruimte voor... voor zelfkritiek en voor van alles. Ja. En dan komt er van schrijven niet zoveel meer. Nee, want dan gaat dat aan de haal met je? Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. En regisseren, of is dat hetzelfde? Want dan, nou ja, goed, dan zit je wel weer met een heel team. Ja, en ik denk dat ik dat op een zeker punt eerlijk gezegd wel zou willen. Script schrijven en regisseren. Maar dat wil ik al heel erg lang. Dat is nog niet helemaal gebeurd, maar... Ik heb zelf wel het idee dat het misschien de goede kant op gaat gaan. Maar de zelfkritiek, daar heb jij last. Die zou wel iets verder weg mogen. Ja, zeker. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, dat is heel vervelend. Het is gewoon storend. Maar, heb je dat ook als je naar scènes terugkijkt? Vroeger wel heel erg. Dat heb ik nu minder. Ja, minder. Gelukkig. Ja, gelukkig. We gaan even inzoomen op een paar dingen die jij gedaan hebt. Ik zei het al, je hebt ontzettend veel dingen gedaan. TV-series, films. Je hebt in meer dan 40 films gezeten. En dan tel ik die 40 animatiefilms waar je een stem in hebt gesproken nog niet eens mee. Je vertelde ooit dat de rol in de film De Surprise een hele dierbare rol is. Zeker. Dat is een romantische komedie van de regisseur Mike van Diem. We speelden de hoofdrol samen met Jeroen van Koningsbrugge. En jij kreeg voor die rol een gouden kalf. En bij de overwinningsspeech op het filmgala moest ik destijds heel erg lastig. Daar gaan we naar luisteren. Okay. Georgina Verbaan voor De Surprise. Oh, dat vind ik heel erg leuk. Oh jeetje, dat heb ik helemaal niet verwacht. Oh, dit is geld. Nou, ik dacht, ja, zo. Goed leuk. Ik wil natuurlijk Els van de Vorst en Hans bedanken, de producenten. En Mike, heel erg bedankt dat ik deze rol mocht spelen. Echt, dankjewel. Dat was eigenlijk best wel gedoe, want toen kreeg ik hem bijna niet vanwege Duitse producenten. Die wilden een jonger iemand. Maar goed, ik ben heel blij dat ik hem mocht spelen, want het is een hele interessante rol over een vrouw op leeftijd. De muziek is alweer begonnen. Mies Brils, ik heb helemaal geen bril. Nee, goed. Ja, een beetje warrig, je zit in je tas te zoeken naar je speech. Er ligt een bril wat je denkt, nou ja, wat doet die bril hier? Een beetje onhandig, maar ik dacht, ja, dit is echt zoals Georgina eigenlijk kennen in de media. Een beetje onhandig, goud eerlijk. Ja, dit overviel me echt totaal. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, het was... ik vond het wel Ja, het is vreselijk om naar te luisteren. Maar het was, het was een mooi moment. Ja, ik was er blij mee. Want kun je beter naar rollen kijken die je hebt gespeeld dan naar jezelf? Ja, nee, vreselijk. Ja? Ik kan echt wel oké naar een rol kijken. Want dan kan ik het zien voor wat het had moeten zijn. Is of misschien dan wel of niet geworden is. Maar dan dat zit binnen elkaar. Ja, als jezelf, dat is afschuwelijk. Ja. Nee, Maar een gouden kalf, hè? Ik bedoel, dat doet ook iets, denk ik, dan met jezelf, toch? Hoe eervol is dat? Ja. Of was het, maakt het eigenlijk niet uit? Nee, maakt het ook weer niet uit. Nee? Op de avond was het hartstikke leuk en de volgende dag maakt het ook weer niet uit. Maar omdat het waardering vanuit je vakgebied is dat natuurlijk wel. En waar maakt het dan niet uit? Die waardering had je die eigenlijk niet nodig? Nee, die waardering maakt niet goed hoe ik me soms over mezelf voel. Ja. Dat meer. Ja. Ik vond het mooi dat in een oude interview had je een mooie beeldspraak. Ik ga watertrappelend door het leven. Oké, ja. Ik denk dat ik wel een beetje land heb bereikt, hoor, gelukkig. Ja, gelukkig wel. Oh jeetje. Nou, ja, is wel waar geweest lang. En watertrappelend, daar versta je. Ik bedoel, ik kan me er van alles bij voorstellen. Maar als je zegt, ik heb nu land, wat is je dan veranderd? Letterlijk wat vaste grond onder de voeten. Wat me iets minder verloren voelen. Ja. Het leven is toch een rare bedoeling natuurlijk. Het leven is sowieso een rare bedoeling. En dat is absoluut een feit. Ja. Andy, dat rare leven wordt ook gevoetbald. Nou, als je het nou hebt over rare dingen. Twee keer 11 man die achter een bal aan hollen en na 2 keer 45 minuten gaan douchen en naar huis. Ja, dat is apart. Maar het staat in ieder geval nog altijd 1-0 voor FC Twente. Feyenoord een beetje gefrustreerd. Zijn niet gewend dat ze achterstaan in de wedstrijd dit seizoen. Nu gaan ze wel in de aanval via de rechterkant. Kijken of dat iets kan opleveren met Nieuwkoop die de bal inlevert bij Stenks. Hij is toegetreden tot het Nederlands elftal. In ieder geval de voorselectie daarvan. Maar zijn voorzet komt niet goed aan. En de keeper trapt uit. En die trapt eigenlijk de bal niet goed uit. Maar komt toch terecht bij Ugalde. De maker van de enige goal van deze wedstrijd tot nu toe. We hebben een kwart wedstrijd erop zitten. Ja, ik zei het al. Frustraties bij Feyenoord. En nu ook weer wat ruzie. En het is vaak Timber die erbij betrokken is. Nu niet hoor. Maar vaak Timber die erbij betrokken is. En nu is het de aanvoerder Geertruida. Die zich laat gelden ten opzichte van zijn tegenstander. En komt allemaal omdat FC Twente voor staat. Met 1-0 tegen Feyenoord. Georgina Verbaan, we gaan er nog even een rol uit lichten. Namelijk een rol waarmee je eigenlijk na goede tijden, slechte tijden een heel nieuw publiek bereikte. Dat was de VPRO-serie Hertekamp. Oh ja. Gemaakt door toneelgezelschap Mug met de Gouden Tand was dat. In die serie, dat was eigenlijk een beetje parodie op een soap, speelde je het liefje van de verwaande actrice Grace, gespeeld door Jo Nederlof. Anne-Claire, we hebben het zo ontzettend leuk samen. Geef me één goede reden. Je bent getrouwd, je bent de bezitterig en je bent te oud. Nou, dat is toch geen reden. Denk er nog even over na. In ieder geval tot morgen, tot na de première. Maakt helemaal niet uit, want morgen denk ik er nog precies hetzelfde over. Dat weet je toch niet, lieverd? Ik heb je nodig, Anne-Claire. Ik kan niet spelen als ik weet dat jij niet in de zaal zit. Ik heb toch ook al gezegd dat ik niet naar een duffe stuk wil. Ik heb namelijk een feest van de hockeyclub. Oh, lieverd, hoe kan je dat nou zeggen? Niet ik hou van je. Ik ben... Grace, niet aan me zitten. Anne-Claire! Ja, het plezier straalt er ook echt vanaf bij deze serie. Ja, maar ik zei van ja, het bereikt een heel ander publiek dan goede tijden, slechte tijden natuurlijk. Zag je dat zelf ook in dat je de andere mensen werd aangesproken? Of dat het iets deed met het beeld wat mensen van jou hadden? Nou nee, het beeld wat mensen van mij hadden, de meeste mensen zeg maar, dat is toch vrij lang onveranderd gebleven. En wat is dat? Gewoon dat je als soapie gezien blijft worden. Eigenlijk heel erg lang. Maar er was altijd ook daarnaast een andere groep mensen gewoon binnen mijn eigen vakgebied die dat dan weer net wat anders zagen. En heeft even geduurd voordat het een beetje bij elkaar kwam, maar ja. Ja. Je zei in de perskaart het onderkoelde scènes, dat je die graag speelt. Ja, ja. Wat zijn dat voor scènes? Ik bedoel, wat kun je een voorbeeld noemen? Nou, ik vind het fijn als er... misschien zo min mogelijk gezegd wordt, maar van alles gespeeld wordt. Of als alles wat je zegt eigenlijk een heel andere betekenis heeft. Dan, ja, ik weet niet. Gewoon lekker spelen, lekker de spanning laten hangen en zo. Maar Ja, heel veel scènes zijn leuk om te spelen natuurlijk. Maar... En leer jij ook nog wat van collega's? Ik bedoel maar wat, Loes Luca, met wie je nu... Tuurlijk, altijd. Ja, je leert er altijd door met acteren. Ja, tuurlijk. Ja, ja. Ik ben blij dat ik het kan blijven doen. Ik weet niet, ik kan dus misschien roestig worden. Ja. En is er een rol waarvan je denkt, nou, weet je... die zou ik eigenlijk heel graag nog willen spelen? Dat vind ik altijd zo moeilijk. Dat kan ik niet zo... Nee, dat weet ik even niet zo. Nee. Ja, dan moet je altijd een rol opnoemen die dan misschien al gespeeld is of zo. Ja, ja. Ja, snap het. Ja. Ik zat even te rekenen. Je bent 25 jaar BN'er. Dat heb je natuurlijk uitgebreid gevierd. Oh, uiteraard. Ja. Ja. Maar ja, de keerzijde is natuurlijk dat ook de entertainmentpers dan smult van wat je allemaal uitspookt. Dit zijn wat fragmenten uit programma's die vooral een aantal jaar geleden nog veelvuldig in je lijf- en liefdesleven doken. Mm. Ja, heb jij iets met iemand uit de serie? Ik weet niet. Nou, niet uit Goede Tijden, nee. Wel uit een andere serie dan? Ja, Onderweg naar Morgen. Ik ga niet verder vragen. Hoor, maar... Ja, dit is toch al bekend, Tim Immers. Ja. Veronderstel dat er een top 500 was van de lekkerste mannen. Ja. Op welke plek zou Jort staan? Nou, nu op één. Nu op één. Je hebt voor deze fotoreportage heb je €350.000 gekregen. Nou, ik zal je zeggen, ik wou dat het waar was. Nee, het was wel iets minder. Minder dan 350.000? Volgens mij wel, ja. Maar meer dan 2 ton, want Tanja Jess kreeg al 2 ton. Oh, nee, daar ga ik wel overheen. Nee. Na de nodige ophef rond de reportage in Playboy en de vraag of ze nou echt zijn of niet, bewijst Georgina het nu voor eens en voor altijd. We zien in ieder geval geen prothesemateriaal. Ja, vooral dit laatste inderdaad. Goed, allerlei verhalen werden er geschreven over je. De laatste tijd geef je echt minder interviews over jezelf. Nee. Is dat ook om dit een beetje te onderdrukken? Dat niet meer allerlei verhalen worden geschreven? Mensen schrijven toch wel natuurlijk. Maar... Ja, zeker. Nou, goed. Omdat je daar als tiener inrolt, heb je... We hadden zo'n persdienst. Er werd eigenlijk nooit gevraagd, wil je dit interview doen? Was gewoon, er is een interview, er is pers. Omdat we zo... Ik ben daar zo in opgegroeid, zeg maar, dat je toch heel vaak het idee had dat veel dingen moesten. Het is natuurlijk ook zo, want je moet ook vaak promotie doen. Maar er werd zo in die zero's, zeg maar, was het. Nou ja, als nu laatst ook Britney Spears en zo, de vragen die zij kreeg ook over haar borst en zo. Het seksisme en de vrouwenhaat, dat was allemaal normaler. Hoe vrouwen worden nu anders bejegend in elk geval. Maar je gaat er ook in mee. Je wil ook een beetje niet te moeilijk doen of zo. Maar het was natuurlijk verschrikkelijk eigenlijk. Ja, ja, dus... Een gekkigheid eigenlijk, hè? Ja, ja. Ja, dus... Ben je daar nu zoveel jaren later eigenlijk ook niet gewoon heel erg kwaad over? Ik ben er lang kwaad over geweest, maar nu niet meer. Nee, ik wil lekker door met mijn leven. Ja. Ja. Ja. Nee, maar denk je wel van, hé, hoe kan dat eigenlijk, dat me dat is overkomen? Nou, ik weet donders goed hoe het is. Ja, ik begrijp hoe het allemaal gebeurd is. Ik begrijp van mezelf ook hoe ik daar ingerold ben. Ik was jong, ik had weinig ondersteuning verder. Dit rijdt als een trein over je heen. En je hangt daar dan nog wat achteraan. En je denkt dat je vast moet hebben. Op een gegeven moment kan ook gewoon loslaten. Ja. Nee, maar bijvoorbeeld zo'n onderzoek naar borsten of ze echt zijn of niet. Ja, nou weet je, dat ik weet niet waar... Ja, ik wil het er eigenlijk ook niet echt meer over hebben. Ik vind het is ook echt een gênant onderwerp natuurlijk. Ja. Maar op een of andere manier... Ik kon de tv niet aanzetten of het was... Het ging daarover. En ik wilde dat stopte. En ik wilde niet meer dat ze dat zeiden. Ja, dan ben ik dat gaan doen. Het werd natuurlijk alleen maar erger. Niemand die mij dan adviseert. Want niet te... Maar dit, eigenlijk werd me geadviseerd, doe dat. Ja. Nou, ik herinner me dat ik dat toen ook al zo bizar vond. Namelijk. Ja, maar dat is ook bizar. Ja. Ja. Ja, ik wou dat ik dat niet gedaan had. Dat er iemand was geweest die had gezegd, Georgina. Ik voel ook best wel een enorme afstand hoor, tot wie ik toen was. Ja, wat ook wel weer gek is. Dat ik weet dat ik dat ben. Maar ja... Probeer jij jonge actrices nu daarin zeker te adviseren? Zeker, zeker. Maar heel veel is ook wel anders geworden nu. Heel veel mensen zitten ook op social media en delen zelf al van alles, waardoor die heigerigheid, die bladen hebben ook minder, denk ik. En iedereen kan altijd iemand van een weerwoord dienen meteen. Dus ja, dat is wel, dat vond ik zelf ook fijn aan social media, op een zeker punt. Dat je je eigen stem kunt laten horen. Ja. Ja. Ja, een rol die ik toch ook echt even moet noemen. Omdat het wat mij betreft mijn favoriete rol is die jij ooit hebt gespeeld. Lena in Het Schaap met de Vijf Poten. Oh, ja, er zijn allerlei vervolgseries van gekomen natuurlijk. Jonge vrouw uit de Amsterdamse Jordaan. Die jij op droogkomische wijze neerzet. En allerlei liedjes mee zoekt. Ik was helemaal vergeten. Hoe is het nou met je vrij? Welke? Hoeveel heb jij er dan tegenwoordig? Geen één. Als je weer zo fijn is, besteed op je hart getrapt te worden. Ik heb een heel groot hart. Als je al een stuk aan elkaar legt. Ik heb versnijd echt mannen als mijn stiefmoedig orthopedische schoenen. Kijk nou naar Door. Door is helemaal alleen en die redt het ook prima. En dat is Door. Die heeft nou eenmaal niks te kiezen. Nee, ik moet ze van me afslaan. Het is net vliegen op straat bij mij. Het is best zwaar hoor, om zo aantrekkelijk te zijn, Door. Ja, dit was echt smullen. Maar zei je nou net, ik was het bijna vergeten? Hoe kun je deze rol nou vergeten? Ik weet nu wel. Maar nee, dit was geweldig. Ja, het was echt geweldig. Ja, ja. Wat was er zo geweldig? De hele cast. Wij zaten daar gewoon met alleen maar leuke mensen. En we mochten liedjes zingen en verkleed. En in polonaise lopen de hele dag. Ja, what's not to like? Nee, dat was echt een feest. Ja, hè? Ja. Komt er nog een nieuw seizoen? Dat stom als mensen dat zeggen, een feest. Maar dat was het echt. Ja. Zou er nog een nieuw seizoen gemaakt kunnen worden? Nou ja, wij willen allemaal heel graag. Maar ik geloof niet dat dat nog gaat gebeuren. Dat is jammer. Hè? Het was zo populair. Het zou leuk zijn. Volgens mij elk seizoen ging een decennium verder. Nou, inmiddels zijn we weer een decennium verder. Dus zou zo weer een nieuw seizoen gemaakt kunnen worden. Zou kunnen. Ja. Nou, weet je, ja, soms. Dit was leuk en dat was toen leuk. Weet je, het is ook weer zo heel erg dat. Misschien zijn we daar nu een beetje klaar mee met dat hele terugkijken en zo. Ik weet het niet. Volgens mij wilde schrijver ook niet. Frank houdt dat aan jullie ligt het in ieder geval niet. Nou, nee. Ja, een paar jaar geleden hadden mensen nog. Ik zou het leuk vinden. Enig. Ja, en jou ligt het ook niet. Nee. Ellie Houtkamp, Twente Feyenoord. Ja, het is nog altijd 1-0 voor FC Twente. En dat is toch redelijk verrassend. Want Feyenoord heeft maar één keer eerder dit seizoen achtergestaan in de wedstrijd. En dat was in een van de eerste wedstrijden tegen Sparta. Voor de rest alleen maar goed en duidelijk gespeeld. Zoals eerder gemeld, die wedstrijd tegen Lazio Roma eerder deze week in de Champions League. Toen ze geweldig waren. Maar Twente heeft het goed in de gaten en op orde. Met onder andere Sam Stijn. De enige Stijn nog die op de voetbalvelden op dit moment aanwezig is. Op professioneel gebied. Want zijn vader is natuurlijk ontslagen bij Ajax. Nu een overtreding gemaakt door Feyenoord. Want Feyenoord blijft een beetje frustraties hebben. Ook na 33 minuten. Want FC Twente leidt met 1-0 tegen datzelfde Feyenoord. De Media Week Awards TV. Ja, via nieuwe programma's en opvallende momenten ga ik altijd op zoek naar het tv-moment van de week. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd, zeg ik dan altijd. Tips mogen naar perstribune@omroepmax.nl. BN'ers gaan vaak heel ver voor de programma's waar ze aan meedoen. Maar gelukkig geven ze ook vaak op tijd hun grenzen aan. Zo zagen we in het RTL4-programma Het Perfecte Plaatje, waarin de BN'ers op ze de allermooiste foto's proberen te maken, dat de topmodel Sylvia Geersen op zijn zacht gezegd not amused was toen medekandidaat en volkszanger Frans Duits een foto wilde maken van een miniatuurlandschap in, let op, Sylvia's navel. Ik wil Sil eigenlijk op haar rug leggen. Haar navel gebruiken als een soort meertje. Met op de achterkant een gebergte. Nou ja, dan mag je zelf invullen wat de gebergte moet zijn. Dus ik hoop dat ze daarmee akkoord is. Ik moet het allemaal nog gaan overleggen. En dan ga ik heel professioneel aan jou vragen. Twee dingen. Mag ik je navel een beetje blauw maken? Ja hoor. Dat is mooi. En mag ik tussen je benen fotograferen? Nee, dat kan echt niet. Zoek maar een andere hoek. Het gaat al niet goed met me vandaag. Ja, maar schat, dit is wel, denk ik. Ja, jouw perfecte plaatje. Serieus, de hoek die ik nodig heb. Ja, maar dit voelt heel raar, hè, Frank. Ik denk als deze aflevering komt dat ik ga uiteten met mevrouw. Georgine, jij hebt ook meegedaan aan dit programma. Ja, perfecte klopt. Plaatje. Kun je nog steeds fotograferen of zijn de skills weer een beetje weggeëpt? Nee, de skills zijn helemaal weggezakt. Ja, is dat zo? Ja. Maar zij zegt dus, ik geef mijn grenzen aan bij fotoshoots. Je hebt zelf ook allerlei fotoshoots gedaan, onder andere Playboy en zo. Gaf jij altijd daar wel je grenzen aan? Want je zegt van, ik moest altijd interviews doen en zo. Bij die fotoshoots? Nee. Mijn grenzen, daarna ben ik heel goed mijn grenzen gaan. Oké, dus er zijn foto's waarvan je zegt, dat had ik niet moeten doen. Ik ben heel blij dat ik het gedaan heb. Want wie kan er nou op zo'n manier een belastingsschuld afbetalen? Maar ik heb geen zin om over dit soort onderwerpen. Nee. Lang geleden. Ja, is lang geleden. Nederland smult van ziekenhuisseries. Afgelopen jaar was de serie Dag en Nacht een hit met Kim van Kooten, die voor haar rol werd genomineerd als populairste tv-actrice bij de televisiering. En sinds deze week hebben we er weer een nieuwe ziekenhuisserie bij. De Poli. Een komische ziekenhuisserie die zich, net als Dag en Nacht, afspeelt op de verlosafdeling van een ziekenhuis. Weet je wat wij gaan doen? Wij gaan vulva's kijken. Alle co-assistenten willen zo snel mogelijk weg bij de kuttenpoli. Bij de wat? De kuttenpoli. Ik doe even wat ademhalingsoefeningen. Ben je gewoon ademen terwijl je werkt? Dokter Bens. 5 minuutjes. Langer hoeft dat niet te duren, is mijn eigen ervaring. Is dat je vader? Ik ga snowboarden. Een echte arts skiet. Waar is dit schepnetje voor? Dat is om de poep uit het water te scheppen. Nou, er kwam best veel kritiek op deze serie, maar ik vond hem eigenlijk hartstikke leuk. En een miljoen mensen veel hebben... kritiek? Ja, wat is de kritiek? Nou, dat het de humor niet zo leuk was. Maar ik heb met veel plezier gekeken. Ik vond het leuk. Ja, en 1 miljoen kijkers, dus ze hebben het gelijk aan hun kant. En er is nu het gerucht, qua ziekenhuisserie, dat Medisch Centrum West weer wordt afgestoft en er een nieuwe versie van wordt gemaakt. Oh, wauw. Heb jij ooit een dokter gespeeld? En zou je zo'n rol ambiëren? Nee, ik heb wel eens in coma gelegen. Maar ik ben volgens mij nooit hard. Was het moeilijk om je in te leven in die rol? Ik ben gewoon gaan liggen. Dat was heel raar, want er waren allemaal mensen uitgenodigd die mijn familie moesten spelen. En ze hadden ze zo gekast. Echte familie lijkt nooit zo op je. Dat ze allemaal een beetje op mij leken. Dat is heel creepy. Oh. Allemaal dezelfde soort huidskleur, wenkbrauwen en haar. En heel raar, heel raar. Okay. Ja. Maar als ze gaan casten voor Medisch Centrum West, dan mogen ze jou bellen? Of zou je dat raar vinden, zo'n serie nieuw leven inblazen? Wel leuk. Ik keek dat vroeger, geloof ik wel. Volgens mij weken muziekje nog. Ja, te mogen had bellen. En dan het tv-moment van de week. Ik kies voor een geweldige aflevering van Arjen Lubach deze week. Want afgelopen woensdag, tussen de afleveringen in waarin hij vertelt over toiletreclames en havermelk, besloot hij om een hele uitzending te wijden aan het meest onvlambare en meest ingewikkelde conflict uit onze hedendaagse geschiedenis. Het tv-moment van de week. Ik wil het even wat langer hebben over Israël en Palestina. Het is zo'n complexe geschiedenis met zoveel perspectieven. Dus wat ik er ook over lees, ik ga het toch nooit helemaal snappen. Dus ik ging weer verder met Animal Crossing. Maar later dacht ik, misschien is het toch goed om in elk geval een poging te doen. Niet met de ambitie om alles te kunnen verklaren en ook niet om te kunnen zeggen die had gelijk of die had het er ook wel een beetje naar gemaakt, maar om iets meer te weten van de geschiedenis van het conflict. Disclaimer, na dit verhaal weet je nog niet alles, maar je weet wel wat de Balfourverklaring is, de Nakba, de Zesdaagse Oorlog, de Gazastrook en de snaartheorie. Ja, als we toch bezig zijn. Hè? Ja, het was een 25 minuten lange messcherpe en gelukkig ook soms hilarische geschiedenisles die iedereen gezien moet hebben, vind ik. Dus als je hem niet gezien hebt, kijk hem terug. Het is eigenlijk gewoon lesmateriaal. Arjen Lubach en zijn team op het toppen van hun kunnen op een top publieke omroep. Heb je gekeken toevallig? Ja, zeker. Ja, heel goed. Toch weer wat opgestoken, toch? Ja. Tot zover de TV-week. Over een klein uurtje de Radioweek. Dankjewel, Ron. Georgina, vanmiddag vredesmars op de Dam. Ik zag een oproep op je Instagram. Ja. Ga je daar naartoe? Ja, het leek mij heel erg belangrijk omdat we nu hier ook zo gepolariseerd dreigen te raken. En iedereen elkaar voor islamofoob of antisemiet uitmaakt. En om bij elkaar te komen. Maar ja, er is nu ook op Malieveld een demonstratie. Het is zo erg nu in Gaza dat ik ga kijken of ik daarheen kan. Mijn dochter is ziek thuis en ik ben alleen met haar. Dus ik moet even kijken. Maar ik denk dat ik dat heel erg belangrijk vind nu. Ja. Zo is dat. Ja. Dank je wel. Okay, leuk dat je er was. Ja, leuk om er te zijn. Georgina Verbaan, aanleiding dus van het tweede seizoen van de dramaserie Mout en Babs. Na het NOS Journaal, Sanne Wevers. Tot zo. NPO Radio 1. In de Waddenzee en de Eems-Dollard worden al jaren te veel schadelijke stoffen aangetroffen. Nou, we zien dat de gehaltes kwik in de beesten die wij onderzoeken in de Eems-Dollard, dat die gehaltes relatief hoog zijn. Toch mag één bedrijf zonder limiet kwik blijven lozen in dit gebied. De toezichthouder staat machteloos. Als er geen duidelijke normen in een vergunning zitten, dan kun je als handhaver niet veel. Voor kritisch volgers van dit bedrijf is de maat vol. Dat de provincie en het ministerie dit maar door laten gaan, het is allemaal niet acceptabel. Lozen zonder limieten. Vanavond om 7 uur bij KRO-NCRV. Op NPO Radio 1. In Pointer. Wie luistert, weet meer. Ster. Ik dacht aan een strandvakantie. Ik weet iets leukers. NRV. NRV? Ja. NRV. Een beetje avontuur, van alles zien en beleven. En voor jou een tropisch strand om lekker bij te komen. Klinkt goed, dat NRV. Bestemming al gekozen of geen idee? NRV neemt je mee. Kijk voor 500 rondreizen op nrv.nl. Ontdek de nieuwe Peugeot E2008. Met een verbeterde actieradius tot 406 kilometer. Je rijdt de nieuwe elektrische E2008 nu tijdelijk voor de prijs van de benzinevariant. Daarnaast profiteer je van €2.950 overheidssubsidie. Boek nu jouw proefrit of ga langs bij de dealer. NRV. Nu tot €300 kassakorting op nrv.nl. Hey oma, was weer chill met je. Oma, je bent echt mijn allesie. En je doet altijd zoveel voor ons. Maar je moet nu ook echt aan jezelf gaan denken. Je weet dat je wat aan je gehoor moet doen, hè? Ik ga wel met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers wordt u altijd geholpen door een gediplomeerde en star geregistreerde audiciën. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiciëns. 1 uur. NPO Radio 1. Margreet Rijntjes. Goedemiddag. De slotfase alweer van de eerste helft in Enschede. Andy. Ja, spannend. 1-0. FC Twente leidt ook na 41,5 minuut. Men weet niet wat men overkomt hier in Enschede. Want Feyenoord is de onderliggende ploeg tegen de rode van FC Twente. 1-0. Ze leiden in Enschede. Zometeen is turnster Sanne Wevers te gast op de perstribune. Vorige maand klopte ze weer nadrukkelijk op de deur van de wereldtop met een vierde plek op het WK turnen in Antwerpen. Ze wil nog een keer alles op alles zetten om te vlammen op de Spelen volgend jaar in Parijs. We spreken haar straks, nu eerst het laatste nieuws. Langzaam wordt meer duidelijk over de verwoestingen in Gaza. Dat en meer in het uitgebreide NOS Journaal met Sit van der Linde. De afgelopen 24 uur zijn diverse luchtaanvallen van het Israëlische leger geweest op Gaza. Er zouden 450 Hamas-doelen zijn geraakt, waaronder hoofdkwartieren van Hamas. De communicatielijnen in het gebied zijn na 2 dagen weer mondjesmaat beschikbaar. En daarmee komen ook meer beelden en informatie vrij over wat er zich heeft afgespeeld in Gaza. Correspondent Nasra Habiballa, wat weet jij over de situatie in Gaza? Nou ja, op de beelden die we nu een beetje binnen zien komen en de informatie die we krijgen, zien we weer dat de schade opnieuw groot is. Er waren natuurlijk flinke bombardementen afgelopen dagen. Het aantal doden en gewonden is ook weer toegenomen door die bombardementen. En ja, wat we horen is dat mensen nu eigenlijk proberen uit te vogelen of hun familie en vrienden het overleefd hebben, nu er op sommige plekken weer internet is en deels weer gebeld kan worden. En verder, ja, met het toenemen van het aantal slachtoffers neemt ook de druk op de ziekenhuizen weer toe. En tegelijkertijd zijn er berichten dat het Al-Quds ziekenhuis in Gaza is opgeroepen om te evacueren, omdat het gebombardeerd zou worden door Israël. Het Palestijnse Rode Kruis die zegt dat ze die oproep gekregen hebben. Israël die wil dat niet bevestigen vooralsnog. En het is ook nog onduidelijk, ja, of ze echt doorgaan met die evacuatie. Want wat we eerder ook bij andere ziekenhuizen al hoorden, is dat, ja, sommige patiënten simpelweg niet weg kunnen daar. Dus ja, daar is nog veel onduidelijk over. Ja, en daarnaast melden hulporganisaties dat er ook plunderingen zijn op pakhuizen met levensmiddelen. Ja, hoe groot is de chaos onder de mensen? Nou ja, enorm. Zeker de afgelopen dagen zonder enige verbinding en met heftige bombardementen. Er was ontzettend veel paniek, wanhoop. En er is, ja, natuurlijk al dagen te weinig hulp. Mensen krijgen honger. We horen nu dat mensen soms uren in de rij moeten staan voor een emmertje water. Dus mensen die raken gefrustreerd. Er is heel veel wanhoop en dus ook veel chaos. Israëlische media die melden nu wel dat Israël weer meer water Gaza binnenlaat. Ze zouden nu een tweede waterleiding naar Gaza hebben geopend die ze eerst hadden dichtgedraaid. En een woordvoerder van het Israëlische leger heeft gezegd dat er ook meer andere hulp aankomt. Maar details daarover die zijn vooralsnog niet duidelijk. En ja, bovendien is dan weer de vraag, is dat genoeg? Want de afgelopen weken zagen we natuurlijk dat de hulp die er kwam simpelweg te weinig was voor alle mensen die het nodig hebben. Dus het is de vraag hoe snel dat nu weer op gang komt. En premier Netanyahu heeft vannacht een bericht op X gezet over de Israëlische veiligheidsdiensten. Maar daarna heeft hij dat bericht weer verwijderd. Wat was daar aan de hand? Ja, nou, gisteravond gaf hij een persconferentie. En daarin zei hij dat iedereen verantwoording moet afleggen voor wat er gebeurd is op 7 oktober toen Hamas Israël aanviel. En met iedereen, zei hij, inclusief hij zelf, zou daarover verantwoording moeten afleggen. Maar vervolgens kwam hij dus met een bericht op X, waarin hij eigenlijk toch min of meer wel de schuld bij de veiligheidsdiensten legde voor wat er gebeurd was. Nou, daar kreeg hij ontzettend veel kritiek op. Uiteindelijk heeft hij dat bericht weer verwijderd en een nieuw bericht gepost waarin hij zijn verontschuldigingen daarvoor aanbiedt. Correspondent Nasra Habiballah, dankjewel. Ja, omdat communicatieverbindingen enigszins hersteld zijn, is er ook sporadisch contact met hulpverleners in Gaza. En daarmee wordt duidelijk hoe er nu eerste hulp wordt verleend, zegt Bastiaan van Blokland van het Nederlandse Rode Kruis. Gisteravond heeft een hulpverlener van de Palestijnse Rode Halve Maan in Gaza contact weten te leggen met collega's in Egypte, met een paar spraakberichten. En die heeft toen iets kunnen vertellen over de situatie daar. Hij vertelde dat zij een systeem hebben opgetuigd waarop ze op geografische locaties, dus verdeeld eigenlijk door Gaza heen, ambulances hebben neergezet. Zodat zij kunnen afrijden op de plekken waar dat nodig is. En dat er dan dus niet een te lange aanrijdtijd is. En verder zijn er ook informatieposten opgetuigd bij ziekenhuizen, waar hulpverleners hun informatie kunnen krijgen. En alles natuurlijk met het doel om zo snel mogelijk bij de mensen te komen die hulp nodig hebben. De ME heeft vannacht een illegaal feest beëindigd in Waspik in Noord-Brabant. Volgens de politie waren er zo'n 1000 mensen aanwezig uit meerdere landen. Omroep Brabant meldt dat de sfeer omsloeg toen de ME verscheen. Er werd met zwaar vuurwerk gegooid. Een Amerikaanse ijshockeyspeler is overleden na een botsing tijdens een wedstrijd in Engeland. Speler Adam Johnson werd in zijn nek geraakt door een schaats. Hij werd hevig bloedend van het ijs gehaald. En vanmorgen maakte zijn club bekend dat de 29-jarige speler was overleden in het ziekenhuis. De Libris Geschiedenisprijs is gewonnen door Martin Bossenbroek met zijn boek De Zanzibar Driehoek. Het is vanochtend bekendgemaakt op deze zender bij OVT. In de Zanzibar Driehoek vertelt Bossenbroek over hoe de afschaffing van de slavernij in Zanzibar samenging met de kolonisatie van het land. Het NOS-journaal. In de Mexicaanse badplaats Acapulco zitten nog altijd honderdduizenden mensen zonder stroom en water na de zware orkaan Otis die afgelopen week over de stad trok. Het dodental is opgelopen naar 39. Zeker 10 mensen worden nog vermist. De schade is groot. De regionale autoriteiten zeggen dat meer dan 220.000 huizen en 80% van de hotels in het toeristenoord zijn getroffen. Inwoners van Acapulco zeggen dat de hulp veel te traag op gang is gekomen. In de stad wordt op grote schaal geplunderd. De Amerikaanse acteur Matthew Perry is overleden. Perry werd vooral bekend door zijn rol als Chandler in de populaire serie Friends. Hij werd 3 keer genomineerd voor een Emmy, 1 keer voor zijn rol als Chandler en 2 keer voor zijn optreden in de serie The West Wing. Perry werd geplaagd door verslavingen en 2 jaar geleden tijdens een reunie van Friends maakten fans zich grote zorgen, zegt filmjournalist Robert Blokland. Hij zag er heel slecht uit. Hij zei ook niet zo heel veel. En iedereen wist ook wel dat hij problemen had. Hij heeft er ook een boek over geschreven, over al zijn verslavingen. En iedereen keek enorm uit naar die reunie. Dus toen hij werd uitgezonden, of toen hij te zien was, zeiden fans al van, jeetje, het gaat weer niet goed met Matthew Perry. En hopelijk redt hij het wel. Niet dat er nu reden is om te denken dat hij op een onnatuurlijke wijze om het leven gekomen is. Maar hij worstelde altijd al met zijn gezondheid. Matthew Perry was 54 jaar. Vandaag is de laatste schaatsdag van de kwalificaties voor de Wereldbeker. In Tialf is dat. Daar is ook commentator Sebastiaan Timmerman. Goedemiddag. Goedemiddag. Sebastiaan, die 10 kilometer die is als het goed is net begonnen. Wordt dit de revanche voor Jorrit Bergsma? Ja, daar zou hij zelf wel op hopen, denk ik. Want we kennen Jorrit Bergsma natuurlijk al jarenlang. 37 jaar jong is hij, rijdt al jaren mee. Maar eergisteren kwam hij op de 5000 meter, niet verder dan de 10e plaats. En dat was zijn slechtste klassering in Nederland aller tijden. Heeft ook wel een klein excuus, want hij brak afgelopen zomer zijn schouderblad. Maar toch, Bergsma was wel enigszins vertwijfeld. En gaat op de 10 kilometer proberen bij de beste 5 te eindigen. En op die manier zich te kwalificeren voor de Wereldbeker begin december in het Noorse Stavanger. 12 rijders gaan jagen op die 5 tickets voor die Wereldbeker. Bergsma is daar één van. Zijn ploeggenoot Bo Snellink moet ook revanche gaan nemen. Want viel ook tegen op de 5000 meter. Patrick Roest is er onder andere bij. En is een van die kanshebbers voor die tickets. Welke afstanden staan er verder op het programma? Nou, na de 10 kilometer gaan we kijken naar de langste afstand bij de vrouwen. Dat is de 5000 meter. Daar is Irene Schouten natuurlijk de topfavoriete voor de winst. Gisteren won ze al de 3000 meter in de vierde tijd. Ooit gereden in Tielf. En gisteravond ook nog eens even de marathon in Utrecht. Dus met de vorm van de Olympisch kampioene Schouten zit het wel goed. En als dan de langste afstanden zijn gereden, gaan we sprinten. De 1000 meters voor de vrouwen. Met natuurlijk Jutta Leerdam. En voor de mannen. En we zagen met name bij de mannen op de afstanden dat de jonge talenten, de ervaren rijders, wel behoorlijk het vuur aan de schenen wisten te leggen de afgelopen dagen. Dus ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren op die 1000 meter bij de mannen. Sebastiaan Timmerman, dankjewel. En we horen straks meer van je bij Langs de Lijn. Vanaf 2 uur is dat op deze zender. Het is 9:09. Het weer. Af en toe zon. Het is ongeveer 14 graden. In de loop van de middag meer kans op buien. Vooral in het midden en zuiden is er onweer mogelijk. Verder waait het flink. De komende nacht opklaringen en morgen is het rustiger weer. Er is zon en tot in de avond blijft het zo goed als droog bij maximaal 15 graden. Door naar Den Haag, naar Bianca Damink voor verkeersinformatie. Goedemiddag. Goedemiddag. Er staan een paar files. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam heb je 10 minuten oponthoud voor knooppunt Amstel. Daar is een rijstrook dicht door een spoedreparatie. Op de A27 van Breda naar Gorkum heb je bijna een half uur tijdverlies voor de brug bij Gorkum. Daar is maar 1 rijstrook open dit weekend vanwege werkzaamheden. En het is druk op de A30 van Barneveld naar Ede tussen Barneveld en Lunteren. Daar is de vertraging een kwartier. NPO Radio 1. Max. De perstribune. Met Margreet Rijntjes. Goedemiddag. Turnster Sanne Wevers is weer helemaal terug op het wereldtoneel. Begin deze maand werd ze tijdens het WK in Antwerpen vierde op de balk. Ze vond overigens dat ze, gezien de moeilijkheidsgraad van haar oefening, recht had op een bronzen medaille, maar daar ging de jury niet in mee. Na een jaar afwezigheid is de Olympisch kampioene van Rio dus op koers richting de Spelen volgend jaar in Parijs. Sanne Wevers, welkom. Dank je wel. Is de zondag een vrije dag eigenlijk voor jou? Ja, redelijk. Ik doe normaal op zondag wel een beetje wat fysiek. Dus om de week op maandag dan weer goed te kunnen starten. En wat dus doe je dan fysiek? Een beetje loswerken, een beetje hardlopen, dat soort dingetjes. En heb je dat allemaal gedaan? Nee, vandaag niet. Dus ik ben er nog niet aan toe gekomen. Oké, maar dat komt dus straks. Misschien komt het straks. Ja. Dan heb ik nog even de fitness in. Ja. Ja. Rolf, heb jij een beetje geturnd vroeger eigenlijk op school? Dat vind je leuk, hè? Dit soort dingen. Ja. Nee, ik was altijd wel blij als ik niks brak tijdens de gymles en dat soort dingen. Dus, Moet je er zo heen. Ja, nou, komend uur gaan we even kriskrassen door je leven heen, Sanne. Dus zet je schrap. Nee, wordt hartstikke leuk. En aan het einde van het uur gaan we even lachen om radiobloopers en het radiomoment van de week. Hendy Houtkamp die is onze man op de perstribune bij FC Twente. Feyenoord Twente staat voor met 1-0 daar. Het is nu rust. Nog tot 2 uur media en sport op de perstribune van Max. De perskaart. Sanne Wevers, geboren op 17 september 1991 in Leeuwarden. Graag een kort antwoord op de volgende vragen. Deze geur hoort voor mij bij turnen. Zweet en magnesium. Dit is mijn favoriete turnoutfit. Toch wel het turnpakje uit de Olympische finale in Rio. Op dit moment was ik helemaal klaar met die balk. Ja, dat heb ik eigenlijk niet echt gehad. Nee, eerlijk gezegd, ja, tuurlijk, het is wel een soort haat-liefde-verhouding. Maar helemaal klaar mee zijn, dat heb ik gelukkig nog niet gevoeld. Dit was de meest indrukwekkende turnhal waar ik ooit geweest ben. Ja, wel de arena in Parijs, waar dus volgend jaar ook de Olympische finales gaan beginnen. Dus dat is wel echt een hele, hele gave arena voor ons. Dit moment tijdens mijn 1-jarige pauze staat me nog bij. Oh, ja, wel vakantie. Ik heb natuurlijk normaal gesproken niet hele lange vakanties. Dus normaal is het echt een weekje. En nu had ik wel wat langer. En toen zijn ik en mijn vriend naar Kenia geweest. Dat was wel echt fantastisch. Omdat ik turnster ben, zal ik dit nooit doen met mijn lichaam. Ja, toch wel alle gekke dingen waar je ook maar enigszins het gevoel hebt dat je een blessure op kan lopen. Maar ook echt hele simpele dingetjes als met mijn blote voeten door het zand lopen op het strand. Dat doe ik ook niet. In mijn kinderjaren was ik fan van Catalina Ponor, een Roemeense turnster. Ja, zij won de balkfinale in 2004. Ja, zij is wel een voorbeeld voor mij geweest. Ja of nee, ik kan wel eens jaloers zijn op Simone Biles. Oeh, nee, ik denk, ja, Ja, in die zin ja. Omdat ze natuurlijk hoe zij de sport heeft ontwikkeld, dat is wel heel erg fantastisch. En ook hoe ze toch maar elke keer weer op dat hoge niveau presteert. Nou ja, jaloers is misschien niet het goede woord daarvoor. Maar je kijkt daar wel met heel veel bewondering naar. En nee, in de zin van het is natuurlijk ook altijd een keerzijde aan heel goed presteren en echt vol in de spotlight staan. En dat is denk ik wel voor haar ook een tijd wel lastig geweest. En ook wel pittig om altijd maar te dragen. Hierin lijken mijn tweelingzusje Lieke en ik helemaal niet op elkaar. Nou, we lijken niet heel erg op elkaar, maar helemaal niet. Dat is ook wel lastig. Een beetje niet. Ik denk wel het materialistische. Reageren op de uitzending? Stuur een appje via de NPO Radio 1-app. En dan is natuurlijk de grote vraag, wie is dan het meest materialistisch? Lieke of jij? Ja, toch wel Lieke. Ja? Ja. Ja, die kan wel echt wel dat soort dingen ook echt waarderen. Dus. Ja, en is het daarmee eens, denk je, als we het haar vragen? Ik denk het wel. Ja, dat wel, ja. Het turnpakje. Je zei van de Olympische Spelen de finale in Rio. Want ik zag op jouw Instagram een foto waarin je bezig bent ook weer met het ontwerpen van je turnpakje voor Parijs, volgens mij. Nee, nog niet eens. Maar inderdaad, die van Rio, daar heb ik wel echt bij meegeholpen om dat uiteindelijk zo eruit te laten zien. En in die tijd, moet je nagaan, ik spreek nu alweer over die tijd, maar was het nog wel echt dat pakje wel net even iets anders was dan 2016. Ja. Want wat was er anders aan dan? Toch wel wat eleganter en wel echt heel veel. Wij noemen het dan allemaal van die kleine steentjes. Ja, glitters. Glitters en glamour. Ja. En wat maakt het eleganter? De vormen, maar ook zwart was toen nog wel. En nu wordt het heel veel gedragen, maar toen was het nog wel. Jullie waren voorlopers. En de vorm, wat is er dan anders? Wat je wel nu ziet is dat het wel steeds meer ontwikkelt naar echt een vrouwensport. En ik denk dat daar een outfit ook wel bij hoort. Dus, dat blijft een beetje vaag, Sander. Oh, sorry. Ja. Wel echt de elegante lijnen. Hoger uitgesneden? Nee, dat dan weer niet. Maar wel gewoon de tekeningen op het pakje zelf. Ja, ja. Benadrukken dan wel je vrouwelijkheid. En hoe dan? Nou, gewoon door bepaalde accenten. Bijvoorbeeld de mooie lijn op de rug was bijvoorbeeld een dingetje. Bij de hals was het meer met een doorschijnende stof. Dus wat meer gaas en dat soort dingetjes. Dus ja, dat was wel. Op dat moment was het wel een keuze die wat nieuwigheid bracht. Ja, en geeft dat ook een speciaal gevoel eigenlijk als je dan in zo'n pakje daar op zo'n balk gaat? Ja, dat is wel heel gek, want dat is dus wel echt wat een pakje met je kan doen. Het kan wel echt een bepaalde vibe meegeven in zo'n finale. Of dat je jezelf, dat je trots bent dat je dat draagt en dat je jezelf mag tonen in zo'n finale. Dat ondersteunt het allemaal wel, ja. En weet je wat de kleur wordt in Parijs van je pakje? Nee, ik heb geen idee. Nee, maar mag je dat wel zelf bepalen? Nee, ook niet. Namelijk, wie bepaalt dat dan? Dat wordt gewoon geregeld door de KNGU. Dus zij zitten eigenlijk in zo'n heel ontwikkelproces daarmee. En dat is voor ons als sporters dan ook echt een verrassing. Ja, oké. Maar je mag wel zeggen, nou, ik zou wel willen dit en dit. Ja, we hebben natuurlijk wel bepaalde dingen die we bijvoorbeeld absoluut niet willen. Bijvoorbeeld voor ons is het dragen van een wit pakje echt afgrijzelijk. Dus dat wil je liever niet. Ja, snap ik. Ja, precies. Dat soort dingen, daar wordt wel rekening mee gehouden. Ja. Ja. De geur die hoort bij turnen, zeg je zweet. Ik denk, huh? Ja, is dat dan niet goed genoeg geregeld in zo'n hal dat het daar niet meer naar zweet raakt? Ja, weet ik niet. Het is gewoon wel altijd natuurlijk een als je in een gewone sporthal al naar binnen loopt, dan ruik je al een bepaalde vibe, zeg maar. Ja. Dat mensen daar heel hard trainen. En in een turnhal is het gewoon wel echt stoffig magnesium. Dat blijft overal hangen en zitten. Dus dat ruik je zeker. Ja. En is dat niet onaangenaam dan eigenlijk om zo'n zaal binnen te komen? Ja, weet ik niet. Het is ook een beetje hoe het hoort misschien. Het is ook wel het geeft ook wel het harde werken aan. En het ook wel het realistische van wat we aan het doen zijn. Dus gaan gewoon heel veel uren aan de voorkant in. En dat moet je ook misschien maar wel in zo'n stoffige hok doen. We zijn er ook turnsters die enorm stinken. Ik hoef geen namen te noemen. Nee, ik denk dat we in die zin hebben we wel goede hygiëne. Niet iedereen zweet op dezelfde manier namelijk. Nee, dat is wel zeker waar, maar het is mij nog niet opgevallen. Nee. En die zaal, die arena in Parijs, waar het uiteindelijk allemaal gaat gebeuren volgend jaar. Wat is daar zo mooi aan of bijzonder? Ja, dat is echt een hele mooie arena. Hij is heel stijl, dus het publiek die kijkt echt van hoog naar beneden op de vloer, zeg maar. En het is wel echt een donkere arena. Dus op het moment dat je daar dan goed met lichten en alles de sport weergeeft, dan heeft het wel echt een show-effect. Dat zagen we nu ook al wel met de afgelopen WK. Ik was daar dan in 2013 en toen was het gewoon de arena waar die toestellen lagen. En nu was het echt gewoon een complete show van A tot Z, waarbij het publiek ook helemaal wat meegenomen in zo'n wedstrijd, maar ook in de show eromheen met optredens en muziek en licht en alles. Dus ik vond het wel heel grappig om te zien dat dus in 10 jaar tijd is de sport ook wel echt heel erg veranderd daarin. En leidt dat niet af voor jou? Ja, voor ons is het wel natuurlijk anders geworden, want vooral met het licht en zo is dat wel echt een verschil. Maar ook weer niet dusdanig dat je er echt last van hebt. Het is niet zo dat zo'n licht in je gezicht schijnt op een bepaalde manier. Nee. En er zijn ook altijd wel trainingen aan vooraf. Als het dan echt heel storend is, dan zou je er wel iets mee kunnen. Ja. Maar word je wel eens afgeleid door iets uit het publiek of wat dan ook? Nou, dat valt wel mee. Nee, er gebeuren altijd wel dingetjes in een publiek natuurlijk. Een huilende baby of iemand die iets laat vallen of wat dan ook. Maar of je dat echt meekrijgt, misschien in de zin van dat je het wel waarneemt, maar niet echt opneemt of zo. Nee, leid je niet echt af. Nee. Sander Wevers is hier. Schreef in 2016 turngeschiedenis door als eerste Nederlandse een gouden Olympische medaille te winnen op het onderdeel balk. De ruim 10 centimeter brede balk voelt voor haar als thuis. Toch waren de afgelopen jaren niet alleen hosanna. De turnwereld werd opgeschrikt door verhalen over misstanden en grensoverschrijdend gedrag. Beschuldigingen die ook haar vader en coach Vincent Wevers troffen. Sander Wevers trok zich enig tijd terug uit de sport, maar besloot dat haar carrière zo niet mocht eindigen. En dus herpakte ze zich en wil ze vlammen op de Spelen van Parijs. Dit uur Sander Wevers op de perstribune van Max. De perstribune op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ja, jij hebt natuurlijk intens moeilijke jaren achter de rug, dat lijkt me helder. Heeft de liefde voor de sport het gewonnen eigenlijk van alles? Ja, uiteindelijk gelukkig wel. Zeker als ik dan afgelopen jaar bekijk, dan denk ik wel van, oh, ik ben heel blij dat ik toch de keuze heb gemaakt om of de nieuwsgierigheid heb gehad om te kijken of het nog daar was. De liefde en het plezier. En dat heb ik wel echt gevoeld. Ja. Want het was de nieuwsgierigheid eigenlijk die je gedreven heeft. Ja, toch ook wel. Want je wil heel graag dan toch weer die liefde voelen. En ik was inderdaad heel erg nieuwsgierig of dat er nog zat. Want het waren gewoon, wat je zegt, wel moeilijke jaren geweest. En het plezier was ook echt wel even weg. En uiteindelijk ben je dan dus toch wel benieuwd of het weer zo gaat voelen zoals het spelletje voor je altijd heeft gevoeld. Ja, en? Ik kan wel echt zeggen dat ik weer met heel veel plezier in de turnhal sta. En nog steeds is het wel gewoon echt voor mij heel erg onwennig. Dus ik voel nog steeds wel, zoals afgelopen jaar, dat ik dan echt een comebackjaar heb. Dus de doortraindheid en alle uren die je normaal gesproken erin hebt zitten, dat is dan nog wel aan de weinige kant, zeg maar. En waar blijkt dan de onwennigheid uit voor jou? Ja, toch wel op dit soort grote momenten als zo'n WK. Dan voel je wel echt dat je nog steeds een bepaalde doortraindheid mist misschien. En de snelheid van zo'n WK is heel groot voor ons. Dus bijvoorbeeld in een training dan neem je een bepaalde tijd om uiteindelijk tot je oefening te komen. En in een wedstrijd, en vooral tijdens zo'n WK, gaat het echt erom dat je binnen 1,5 minuut moet je gewoon klaarstaan om te leveren. En het indrukken van die knopje. Dus het echt weer op dat moment kunnen leveren en onder die druk en onder die spotlight. Want helaas tussen aanhalingstekens gaat dat er nooit meer af. Maar dat voelt dan nog wel wat onwennig. Ja, want zeker op de balk moet je natuurlijk in balans zijn. En geldt dat dan ook mentaal eigenlijk? Ja, ik denk misschien nog wel meer mentaal dan uiteindelijk dat het gaat om dat wat je op die balk aan het doen bent. Want ik zeg ook wel eens van, okay, de top 8 is allemaal goed. En die kunnen eigenlijk in principe allemaal dat spelletje heel goed op die balk. Alleen ja, uiteindelijk gaat het erom wie op dat moment ervoor zorgt dat hij zo goed mogelijke oefening neerzet. Ja, een spelletje noem je het. Ja. Ja? Ja, ja, nou in die zin wel. Want kijk, uiteindelijk, wat dat tussenjaar misschien wel met me heeft gedaan, is het beter leren relativeren van wat sport in mijn leven is. En sport is op dit moment wel echt de keuze voor dat wat ik heel erg leuk vind om te doen. En vroeger had ik misschien wel echt het gevoel van dat ik niet zonder kon, of dat ik daarin opgegroeid en niet anders wist. En dus daar misschien ook wel een soort van hele logische keuze in maakte door er maar niet uit te stappen. En dat gevoel heb ik nu helemaal niet meer. Dit is wel op dit moment gewoon echt de keuze die ik maak, omdat ik het heel leuk vind en omdat ik nog steeds heel erg die ambities heb om bijvoorbeeld volgend jaar daar dan weer echt te staan. Ja, ja, dus je maakt nu eigenlijk een heel bewuste keuze om verder te gaan. Ja, ja. Dat voelt wel echt heel anders nu, ja. Ja? En dat voelt anders op wat voor manier dan? Nou, omdat het eigenlijk je levensgeluk koppel je er wel aan. Omdat het heel belangrijk voor jezelf is om dat goed te doen. En om voor mij is het heel belangrijk om die ambities na te jagen. En daar alles voor te geven. En daar hecht ik heel veel waarde aan. Maar ik denk dat echt daadwerkelijk mijn bestaan of mijn, weet je wel, het levensgeluk wat ik gewoon daadwerkelijk daarnaast heb, dat is daar niet meer van afhankelijk. Nee, niet meer, zeg je dus. Nee. Nee. Nee. We gaan heel even naar Enschede, want er wordt gevoetbald. Tweede helft begonnen, Andy. Zojuist met twee wissels bij Feyenoord. Staat nog altijd 1-0 voor FC Twente. Jan Baks en Ivanušec zijn gekomen bij de Feyenoorders. En dat ging ten koste van Nieuwkoop en Pachau. Die moeten dus wat meer vuur in de strijd weten te gooien tegen FC Twente. Dat het goed doet, dat het Feyenoord heel moeilijk maakt. En slechts met 1-0 voor staat, terwijl ze een aantal grote kansen hebben gehad. Zij hebben één keer moeten wisselen. Die van FC Twente, Gijs Smal, is in de eerste helft al gekomen voor Regeer, die geblesseerd uit moest vallen. Tweede helft is een halve minuut bezig. Nog altijd 1-0. FC Twente leidt tegen Feyenoord. Sander Wevers, laten we maar eens even gaan luisteren dan, voor de paar mensen die het gemist hebben een paar weken geleden. Naar het WK in het Sportpaleis van Antwerpen. Je hoort NOS-verslaggever Eline de Zeeuw op NPO Radio 1 bij het slot van je oefening. Dan gaat ze zich nu opmaken voor de afsprong, want een oefening mag 1:30 duren. En een keurige Auerbach-salto direct tot stilstand. De handen gaan nu omhoog. Sanne Wevers heeft dit uitstekend gedaan met haar terugkeer natuurlijk op een WK. Want dat was even geleden. Tokio was ze er niet bij. Of Tokio was ze er wel bij, dat was de laatste keer. En daarna maakte ze dus weer haar comeback dit jaar om het zo af te sluiten op een WK. Ontzettend knap. Zometeen gaan we zien wat voor score dit oplevert. Ja, dit was het radioverslag, maar ik denk dat je het tv-verslag wel een aantal keer hebt teruggekeken. Nog niet. Nee, helemaal niet. Nee, nog niet. Heb je de oefening überhaupt nog niet teruggekeken? Jawel, jawel. Ik heb wel natuurlijk wel beelden gezien. Toevallig die van de BBC, dus niet die van de Nederlandse televisie dan. Maar uiteindelijk, als ik nu terugkijk naar die finale, dan denk ik wel van, ik ben wel heel erg blij hoe het toch is gegaan. Want ja, dat frisse en dat onwennige, dat wist ik wel echt op dat moment gelukkig aan de kant te zetten en echt vol voor die oefening te gaan. En het leuke was ook wel echt dat het een hele goede finale was. Dus er werd echt heel goed gescoord. En dat vind ik dan toch wel heel erg gaaf om daartussen te staan en echt ook mee te strijden. Ja, dus, tuurlijk. Ja, daar ga ik er wel echt voor. Ja. En is het zo dat je dan heel kritisch zit te kijken wat er beter moet? Vlak daarna gaat wel ook bij mij inderdaad die blik erop. En dat heeft ook wel te maken met het jaar wat er natuurlijk aan zit te komen. En Parijs. Ja, dan gaat ook wel snel weer de spotten in mij kijken naar, oké, wat zijn dan de kansen voor volgend jaar? Ja, en wat zijn de verbeterpunten? Ik denk dat mijn oefening op dit moment wel echt afhankelijk is, bijvoorbeeld in de moeilijkheidsgraad, zeg maar, van, ja, nu wat ik vrij technisch hoor. Dus van de connecties die ik pak. En als het moment dat het dan gaat om tiendes, ja, dan kan de jury natuurlijk alle kanten in die zin op. En de connecties? Ja, dat zijn eigenlijk... Dus je hebt bepaalde elementen die je uitvoert. Dus een trucje, zeg maar. En op het moment dat je twee trucjes aan elkaar verbindt... dan is daar een bonus tiende. Twee keer de pirouette achter elkaar met een vliegtuig. Precies, daar zit daar één tiende bonus tussen. Ja. Nou, en dat is wel een soort van subjectieve verbinding. Omdat het is altijd interpretatie of die dan snel genoeg verbonden zijn. Ja, precies. Want jij was ook niet tevreden over de score. Nee, dat was wel echt een gokje natuurlijk. Dus op het moment dat je een protest indient, dan kan dat altijd twee kanten op. En dat is gewoon de moeite waard om te proberen. Heb je geen gêne om dan protest te gaan? Nee, je moet dat echt gewoon proberen. Want dat blijft dat is wel echt inherent aan een jurysport. En dat is dus precies wat ik bedoel, zeg maar. Je hebt altijd een deel subjectiviteit. Ja. En, ook moeilijk trouwens van je sport, denk ik. Ja, dat is ook wel echt de lastige kant, zeker. En ergens richting volgend jaar hoop ik nog wel... De discussie, zeg maar, er steeds meer uit te drukken. Dus dat zou mooi zijn, ja. Want datgene wat je wil gaan doen in Parijs... heb je daarvan dan nu al een beeld? Of zeker, zeker. Okay, wordt dat hetzelfde als in Antwerpen? Of komen er dingen bij? Nee, er gaat uiteindelijk niet heel veel meer veranderen. Alleen bepaalde discussiepunten wil ik er echt toch uit hebben. Ja, dus, en win je dan van Biles? Nou, dat is wel leuk. Want dat willen we allemaal natuurlijk. Ja, dat wil ik ook heel graag nog een keer. Nee. Uiteindelijk... kijk, waar je wel moet starten bij het turnen... op het moment dat je het hebt over kansen in een finale... is toch de analyse op de moeilijkheidsgraad. Ja. En op het moment dat je dus alle oefeningen naast elkaar zet... dan hebben ze allemaal een verschillende moeilijkheidsgraad. En eigenlijk is het belangrijkste dan... dat jouw moeilijkheidsgraad, dus hoe moeilijk jouw oefening is... dat mee kan met de rest. Ja. Of misschien zelfs wel beter is dan de rest. En als ik kijk naar mijn oefening... dan kan die zeker concurreren met die bijvoorbeeld die van Biles. Ja. En op het moment dat je dus... stel je zet dan alle scores op een rijtje... met het beeld van... stel dat iedereen zijn allerbeste oefening ooit turnt. Wie wint er dan? En als je dan dus ergens toch denkt van... maar dan is het best wel een kans dat ik mee kan. Ja, dan heb je kans. Ja, snap je. Heb jij ooit met haar gehad over haar mentale problemen? Nee, niet in die persoonlijke sfeer. We hadden nu afgelopen WK wel echt even leuk contact. En dat ging niet per se daar dan over. Want dat zijn ook niet de settings waarin je dat soort... toch wel persoonlijke en... ja, moeilijke onderwerpen bespreekt. Maar zou dat in een andere setting wel kunnen? Ja, ik denk het wel. Ook omdat ze... ik denk wel dat zij voelt dat ik heel veel respect voor haar heb. En zij heeft ook zeker wel respect voor mij als sporter. En op een persoonlijke vlak hebben we gewoon niet per se heel veel... gedeeld. Nee, nog. Nee. Dus dat merk je ook gewoon wel in zo'n toernooisetting. Zit iedereen gewoon echt wel gefocust erin. Ja, snap en, ja, gefocust zijn ze ook in Enschede, denk ik. Jazeker, want het wordt spannender en spannender. En er hing een heel groot spandoek voorafgaand aan de wedstrijd. In het, Twents. Griep Sebi de Strot. Nou, dat hebben ze gedaan, die van FC Twente. En dan staat nog altijd 1-0 in het voordeel van de thuisploeg. En om nou te zeggen dat Feyenoord beter begint te voetballen. Nee. En FC Twente heeft gewoon echt het betere van het spel. Het staat dus 1-0 door die goal van Ugalde al in de 10e minuut. En we zitten nu in de 52e minuut met die stand van 1-0 bij FC Twente tegen Feyenoord. De perstribune. Ja, Sanne, we kunnen natuurlijk niet om dat fantastische moment heen uit 2016, de Spelen in Rio. Veel mensen weten nog waar ze waren toen Sanne Wevers goud won op de Spelen. Sanne, jij weet het ook nog even waar je was. Laten we maar eens gaan luisteren. En dan is Sanne Wevers aan de beurt. Dubbele pirouette, de Wevers pirouette. De vrije overslag met gelijk een gymnastische sprong in combinatie. Nu de andere kant op, nu nog een dubbele pirouette. Het is ongekend, vlekkeloos uitgevoerd met die spagaatsprong. Sanne Wevers is hier bezig met een historische oefening. Is hier bezig met haar Olympische droom tot volle bloei te brengen. Het is ongekend, want nu komt nog de afsprong. De oude Bassalto met een hele schroef. Hier is die, Sanne Wevers. Levert hier haar optimale prestatie. Hier in de Olympische finale van Rio. Dit is ongekend. En u kunt inderdaad het glas, u kunt posten op elkaar. U kunt een feestje gaan bouwen in Nederland. Ja, goud voor Sanne Wevers. Het is ongekend. Jongen. Ja, dit is echt... Ik heb er gewoon geen woorden voor. Het is gewoon... Ja, dat dit gebeurt is gewoon fantastisch op dit moment. En dat is echt... Ja, ik kan hem bijna niet uitleggen hoe blij ik hiermee ben. Ja, daarnet dat fragment in Antwerpen had je nog niet teruggezien. Maar ik neem aan, dit kun je dromen. Ja, nee, deze ken ik wel. Van haven tot gort. Precies, ja. Heeft het ook druk gebracht eigenlijk? In de zin ja, zeker. Ja, ja, onaangename druk? Nou, ja, ik heb het wel leren omarmen. Maar er is wel een tijd voor Rio en een tijd na Rio, zeker. Ja. En ook als sporten. En waar leidt dat dan toe? Nou, wel inderdaad externe verwachtingen, interne verwachtingen misschien ook wel. Ja, uiteindelijk is dat natuurlijk wel het moment waar je altijd naartoe hebt getraind. En dan gebeurt dat en dan weet je eigenlijk niet zo goed wat nu. Nee. en hoe sta je dan ten opzichte van Parijs? Wat ik net al zei, ik heb het wel leren omarmen. En daarmee zie ik dus nu dit jaar ook wel gewoon heel erg de kansen natuurlijk. Zowel als sporten, maar ook wel gewoon als die Olympisch kampioen die dan toch nog weer richting de volgende Spelen gaat. Ja. En dat vind ik wel heel bijzonder. Ik heb nu een hele andere route natuurlijk richting zo'n toernooi weer. En dat maakt het heel nieuw, maar ook wel weer echt even anders dan bijvoorbeeld richting Rio. Want toen kon ik echt als underdog richting zo'n toernooi erin. En dat gaat gewoon nu anders zijn. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat het dan vervelend is. Sander, er is iemand die wat tegen je wil zeggen. En dat is iemand, een stem die we een minuut geleden ook nog hebben gehoord. Oh yes, wait a minute, Kost voor de perstribune. Een brief voor onze gast van een bekende. Dag Sanne, hier Hans van Zetten. Niet meer vanaf de commentaarpositie, maar nu als televisiekijker, krantenlezer en turnfan. En mijn bewondering voor je is in de afgelopen 4 jaren alleen maar toegenomen. Extreem toegenomen. Jullie voorbereiding op de Spelen van Tokio liep spaak. Een turnrel barstte los in ons land over het gedrag van turncoaches decennia daarvoor. En jullie werden daarvan de dupe. Ik zag thuis voor de buis de beelden uit Tokio binnenkomen, waar jullie lichaamstaal mij duidelijk maakte dat de gelegenheidscoach die de KNGU aan jullie gekoppeld had geen enkele toegevoegde waarde had. De resultaten waren ernaar. Kun je met zoveel tegenslag nog perspectief houden? Waar haal je de kracht vandaan, is mij duister. Het moet wel de liefde voor de turnsport zijn in combinatie met je zelfrespect. Zo gaat Sanne Wevers niet eindigen, die gedachte. En dit jaar stond je er weer met de coaching van Vincent. EK brons met het team en persoonlijk goud op de Eversbalk. Je tweede Europese titel. Ongekend. Wat een veerkracht. Talent, veerkracht en doorzettingsvermogen zijn essentieel in topsport. En dat toonde je deze maand ook op de wereldkampioenschappen in Antwerpen. Je dwong met het team voor de 3e keer op rij Olympische kwalificatie af. Chapeau. Ik maak een diepe buiging. En 6 dagen later de toestelfinale. Je haalde alles uit de kast. Talent, veerkracht en doorzettingsvermogen. Ik herkende daarin de Olympisch kampioenen van Rio de Janeiro, 7 jaar geleden. Volgend jaar de Spelen in Parijs. Ik wens je met het team een vlekkeloze voorbereiding toe. Ik kijk er nu al naar uit. Het gaat je goed. En laat ons nog 1 keer genieten van je Olympische turnkunsten op de Eversbalk. Vriendelijke groet, Hans van Zetten. Supermooi. Kippenvel van. Ja. Ja. Ja, toch ook wel zijn stem heel erg gemist natuurlijk. Hij was altijd heel erg gekoppeld aan het turnen. En ook wel heel dicht bij ons altijd. Dus dat En wat uit zijn verhaal ga je nu onthouden? Oh ja, ik hoor natuurlijk erdoorheen dat hij echt wel de insider is. Dus hij heeft er wel iets meer zicht op gehad dan misschien de buitenwereld. En waar blijkt dat uit? Uit welke formulering? Ja, toch wel de waardering voor mij. Maar ook wel dat hij daarin aangeeft, zeg maar, van wat voor sport ik ben. Wat voor waar dat dan toch weer vandaan moet komen. Op het moment dat het zo is geëindigd. Ja. Zeg maar. Nou ja, het is natuurlijk nogal een rel geweest. Ja. He, ik bedoel, de misstanden die aan het licht kwamen over de toestanden in de turnwereld. En uiteindelijk was het ook jouw vader waar het over ging, Vincent Wevers. Die overigens ook wel gezegd heeft, het ging er inderdaad hard en spartaans aan toe. Want het was ook de manier waarop er in Oost-Europa aan toe ging. Maar ik heb me verplaatst in jou en je zus. En ik dacht, wat moet dat een bizar ingewikkelde periode voor jullie zijn geweest. Ik bedoel, het was jullie coach. Het was kritiek. En jullie zaten ertussen. Hoe heb je dat ervaren? Persoonlijk heel zwaar, zeg maar. Dus op een gegeven moment dan is het wel dat alle geluiden die er in de media komen, die dan elke keer maar weer met elk moment waarin je dan weer of een wedstrijd hebt of nou wat dan ook, dan de hele oprateling van alles wat er dan elke keer bij komt kijken, dat is gewoon wel veel, maar op een gegeven moment dan weet je dat of zo. Dan heb je het daarmee te doen en dan is dat een gegeven dat er elke keer maar weer over moet gaan. En het persoonlijke deel was natuurlijk wel gewoon heel pittig. Als gezin, als dochters van, inderdaad, als sporters van. Dat was allemaal wel gewoon in die zin pittig om te verduren, maar ook wel om perspectief dus te houden. En dat hoor ik dus Hans ook wel echt zeggen. Van ja, dat perspectief wat wij ook als sporters hadden, was op een gegeven moment echt gewoon weg. En dat is natuurlijk iets wat heel pijnlijk is als je als sporter in een Olympische route zit, waar je al meer dan 20 jaar van droomt. En misschien wel ooit die ene kans krijgt. En dat is gewoon. Dat is wel pijnlijk geweest. Maar ook gewoon het besef, zeg maar, van alle organisaties en mensen die om die sporten heen staan, die het eigenlijk zouden moeten beschermen, dat niet gelukt is. En wat bedoel je dan? Nou, het is natuurlijk ergens dan niet gelukt om die sporters van de huidige generatie te beschermen voor dat wat er wel ook speelde. En dat wat er wel ook speelde, wil niet zeggen dat er niet mocht zijn. Alleen het was misschien niet een goede optie geweest om dan de huidige sporters niet daarvoor te beschermen ook. En zeg je, ik probeer even te begrijpen wat je zegt, zeg je de sfeer, het klimaat, dat jullie daar ook tegen beschermd hadden moeten worden? Nou, meer zeg maar de invloed van wat het wel ook op de dromen die op dat moment nog wel bij die sportersgroep leefden. Wat het voor die sporters betekende, dat was wel gewoon heel intens. Bij ons viel echt het hele huisje storten in, als het ware. Ja. En daar is wel gewoon. Ik denk wel dat veel sporters daar het liefst anders hadden gezien. Ja. Want hij zegt, hè, jullie zijn de dupe geworden van de turnrel. Zie je dat zelf ook zo? Nou, kijk, dat is altijd wel heel erg moeilijk. Want ik weet dat als ik dus, dat heb ik dus zeker geleerd in die tijd, zeg maar, dat als ik hier nu een uitspraak over doe, dan krijg ik hem weer terug. Ja, ja. En dat maakt het heel lastig, want dat is dus niet wat je eigenlijk wil. En dat is dus ook waarom je je gevoel heel erg hebt leren uitschakelen in die tijd. Dat je monddood bent gemaakt, dat alles wat ik zei, dat daar weer een reactie op kwam. En, ja. En dat was eigenlijk een hele heftige situatie. En daar gaat het al helemaal niet meer om inhoud. En bij die organisaties die dus eigenlijk om die sporten heen stonden, gaat het ook niet meer om inhoud. Het gaat alleen maar om schadebeperking. Ja. En om hoe komen we hier in mijn nou ja, de wereld was natuurlijk ook geschrokken. Hè, ja, uiteindelijk ja. Dat dit speelde en dat er dit soort verhalen naar buiten kwamen. En jouw vader wordt onderdeel van dat verhaal. Heb je het daar met hem over? Heb je wel eens gezegd hoe jij daar eigenlijk over voelde in de tijd? Zeker, zeker. Ja, nee, tuurlijk. Hij is mijn vader. Ja. Ja, nee, maar ben zeker. Je wel eens boos op hem geweest daarover? Waarover? Nou, over dat het misschien net even te ver ging hier en daar. Nou, kijk, dat is dus wel een lastige discussie. Want ik denk dat de discussie die aan deze hele rel eigenlijk vooraf gaat, is waar ligt dan die grens? Ja. En wat is dan grensoverschrijdend? Vind jij niet dat hij daarin te ver is gegaan soms? Als ik persoonlijk kijk naar mijn situatie, dan vind ik dat het bij mij niet grensoverschrijdend gedrag heeft plaatsgevonden. Nee. Alleen, en dat maakt het zo moeilijk, daarmee zeg ik niet dat Dat het niet bij anderen. Dat anderen dat niet zo hebben kunnen ervaren, nee. Snap je? En ja. Daarmee zeg ik ook niet dat mijn vader grensoverschrijdend gedrag heeft. Nee, ik snap het. Snap je? Dus al die discussies die worden heel, heel ingewikkeld. Omdat uitspraken gekoppeld worden aan conclusies. Ja. En ja, dat... Maar jij ook bijna niet te doen voor een dochter. Nee. Nee. Toch? Nee, ik heb het liever niet. Nee, maar goed, een loyaliteit naar je vader en dan toch ook je collega's. Ongelooflijk ingewikkeld. Ja, maar ja, kijk, dat is natuurlijk ook wel gewoon een beetje de maatschappij op dit moment. En dat dan haal ik hem even weer weg bij dat wat wij hebben meegemaakt. Want kijk, er spelen natuurlijk op dit moment in de maatschappij heel veel van dit soort discussies, waarin het dan heel erg een soort van voor- en tegenbeweging komt. Terwijl op het moment dat je... Het hoeft natuurlijk niet per se zo te zijn dat als je voor iets bent, dat je tegen iets anders bent, per se. Nee, maar goed, er zijn al de meisjes die weer heel andere verhalen hebben. En die natuurlijk... Die maakt het niet uit of jij een dochter bent of niet. Nee. Er wordt gevoetbald. Yes. Andy, Twente, ja, Feyenoord. Nu even niet, want er ligt iemand geblesseerd op het veld. Maar die wordt overeind geholpen. Ja, de... gemoederen zijn verhit en lopen af en toe hoog op. Want Feyenoord staat nog steeds achter met 1-0 tegen FC Twente. En heeft eindelijk een beetje kansjes gekregen. Maar dan wordt dat niet gedaan door de sterke verdediging van FC Twente. Nu een vrije trap voor Feyenoord. Halverwege de helft van FC Twente. Even kijken wat dat oplevert. Ja, hij wordt breed genomen op Zerouki. Die speelt hem naar de rechterkant. Maar dat levert niets op. Af en toe ook Twente met mogelijkheden en kansen. Het is een verhitte, maar bijzonder leuke wedstrijd tussen FC Twente en Feyenoord, vooralsnog na 64 minuten 1-0 voor Twente. Ja, we hebben Sanne Wevers in de studio, maar we hebben natuurlijk ook Lieke Wevers, jouw tweelingzus. En we hebben haar gevraagd ook iets in te spreken voor je. Vanuit de Verenigde Staten stuurde ze de volgende boodschap. Hi lieve San, je Twinnie hier. We krijgen door het tijdsverschil elkaar niet zo vaak te pakken, dus ik dacht hier maar even een klein berichtje vanuit mij uit Californië. Het proces richting Parijs is net begonnen. Over 2 weken ben ik terug en gaan we samen weer hard aan de slag. Ik wil even zeggen dat ik super trots op je ben, hoe je dit jaar zo'n geweldige comeback maakte in Turkije en daarna in Antwerpen. We weten samen heel goed waar we vandaan komen en wat het dan betekent om weer wereldtop te kunnen zijn. Ik bewonder je hoe je in de sport staat. De kleine Sannetjes kunnen een voorbeeld aan je nemen, hoe gedreven je elke dag weer te werk gaat. Ik vind het bijzonder hoe je jezelf motiveert in moeilijke tijden door de stappen in het proces heel klein en dicht bij jezelf te maken, zodat je elke dag met plezier dat ene stapje verder zet. Ik herinner je ook zo als kind, hoe je soms creatief in je eentje kon knutselen en jezelf kon vermaken en dat je uiteindelijk dan iets moois hebt gemaakt. De momenten samen geniet ik natuurlijk het meest. En ik denk dat jij dat ook wel hebt gemist. Ook al zaten we ver uit elkaar dit jaar, ik in Oslo en jij in de Achterhoek, alsnog snappen we elkaar snel en kunnen we veel in een kort gesprek met elkaar delen. Soms zijn onze gesprekken behoorlijk diepgaand en soms op een ander moment waarin dat niet kan, zegt een blik al genoeg. Ja, mooie woorden voor je tweeling. Ja. Want in dit soort rubriekjes hoor je dan altijd, ik ben trots op je en zo. Maar is dat ook iets wat jullie tegen elkaar, als jullie aan de telefoon zitten bijvoorbeeld met elkaar, jullie echt tegen elkaar zeggen? Of hoor je dat nu een van de weinige keren dat ze dat zegt? Nee, zeker niet. Nee. Wij delen dat wel echt met elkaar ook. Ja. Omdat we heel dicht bij elkaar staan in die sport. En ook echt bepaalde routes, dus bijvoorbeeld richting zo'n Rio of dat soort toernooien wel echt heel erg samen doorleefd hebben. En dat is wel iets heel bijzonders inderdaad. Wat Lieke zegt van ja, soms heb je echt aan een blik genoeg. Of misschien heb jij dat ook met je broer. Met ik ben ook tweeling daar even hier aan. Ja. Ja, dat is zeker. Dat zijn gewoon hele bijzondere banden. Nou, jullie hebben nogal wat met steden verstouwen gekregen. Heeft dat jullie band veranderd eigenlijk? Nee, in die zin zeker niet veranderd. Misschien wel dichter bij elkaar gebracht. Ja. En juist wel heel erg gefocust gemaakt op dat wat we wel dan ook heel erg hebben. En wat de sport dus ons ook wel kan brengen. Ja. Jij bent er een jaar tussenuit geweest. En dat had te maken met een conflict met een teamgenoot. Die in een interview had gezegd dat jullie, je zus en jij en je vader, haar te kakken had gezet. En geen oog hadden voor haar mentale gezondheid. Jullie zijn inmiddels weer in het team samen. Hoe gaat dat? In het team gaat het nu wel gewoon prima. En kijk, weet je, uiteindelijk als ik nu terugkijk naar die periode, dan denk ik dat dus de tussens die in die tijd zeg maar ook actief nog waren, dus de generatie van nu die wel die tijd, die crisistijd, toen crisis hoor, zijn natuurlijk mensen die heel veel erger meemaken, maar hè, voor ons was het echt wel een crisistijd. Vreselijk. Als ik daar nu naar terugkijk, dan denk ik wel dat iedereen een soort van ook wel echt ver weg is komen te staan van zichzelf. En wat ik had gehoopt in die tijd was wel dat, want dit gaat om Vera, dat is ook al lang Vera van der Pol. Ja, bekend. En wij waren gewoon trainingsmaatjes. En uiteindelijk had ik gewoon gehoopt, zeg maar, dat zij naar mij toe was gekomen. En beseft, zeg maar, hoe de media op dat moment met onze situatie omging. En ergens is voor ons allemaal die periode heel erg pittig geweest. Alleen zijn we ook wel daarmee echt tegen elkaar uitgespeeld. En dat is wel heel pijnlijk geweest. En nogmaals, ja, er kan natuurlijk altijd wat spelen in een team. En de ene opmerking wordt misschien minder goed ontvangen dan de andere. En daar heeft iedereen altijd wel onderling iets mee. Maar op het moment dat je dus niet meer intern houdt en niet meer met elkaar daarover gewoon als mens kan hebben, ja, dan gaat het wel fout. Ja. Ja, maar hebben jullie het kunnen uitpraten? Ja, zeker. Ja, en dat is gewoon nu ook prima. En dat had al veel eerder gemoeten. Ja. Parijs volgend jaar. Volgens mij wil je ook in de brug gaan examineren, toch? Ja, ik heb wel ook op leuke plannen. Ja, ik heb ook leuke plannen voor brug, ja. Ja. Leuke plannen. Ja. Ja. Ja. Ja, nee, ja, in die zin geniet ik dus enorm van de sport. En probeer ik altijd wel echt te zoeken naar waar ik dan zelf ook weer stappen kan maken en grenzen kan verleggen. En ja, brug is wel zo'n toestel. Daar heb ik gewoon nog wel groeimogelijkheden. En op balk zit ik wel echt wat meer richting, nou, dit is wel echt het maximale wat ik daaruit ook kan trekken. Dat lijkt me leuk. Ja. Ja, lijkt je leuk. En je vader, want ik bedoel, jullie werken gewoon weer samen. Hoe gaat het nu met hem? Met Vincent gaat het eigenlijk, wat ik zeg, Vincent in de trainingscontext altijd. Dat gaat eigenlijk heel goed. Hij is wel weer hersteld. Hij is wel weer gemotiveerd. Hij doet weer wat hij heel leuk vindt. En heeft hij het gevoel dat mensen hem weer accepteren? Ja, zeker. Ja, hij is in die zin wel gewoon weer helemaal terug. En jij ook? Ja. Ja. En ja. Hoe gaat jouw road to Tokyo, of to Tokyo, to Paris? We zijn er alweer eentje verder. Ja, inderdaad. Hoe gaat die er verder nog uitzien? Eigenlijk is het natuurlijk nu al best wel snel allemaal. Dus op dit moment sta ik gewoon dagelijks in de zaal om mijn trainingen af te werken. In het weekend ben ik dan vrij. En ja, wat ik heel graag wil is in de zomer of in de winter nog een zomerlocatie opzoeken. Dus iets beter weer. Ik ben ook niet meer de jongste. En dat is wel iets wat ik voel op mijn lijf. Daarin wil ik heel graag nog wel even naar het buitenland. Ja. En zonder schoenen door het zand, dat mag dus niet. Want stel je voor dat er glas ligt of zo. Ja, wie weet. Ja. Ja. Wat zijn er meer dingen die jij je niet permitteert? Ik denk dat het meer uit gewoonte ook is dat je dat soort dingen dus niet doet. Ik ga natuurlijk niet in de winter skiën of dat soort dingen. Nee. Nee, dat zijn wel risico's, die haal je er wel uit, ja. Ja, snap ik. Ja. Nog eventjes naar Twente, naar Andy Houtkamp. Oeh, bijna. Bal wordt nog net uit de bovenhoek weggetikt door Justin Bijlo. De kopbal van FC Twente. Het was dus dicht bij de 2-0. Daan Rots was de man van de kopbal. Een goede voorzet. En dat zegt dus ook veel over Feyenoord. Want het staat nog altijd 1-0 voor FC Twente. Dit scheelde heel weinig of de kopbal met een sierlijke boog richting de bovenhoek. Maar Justin Bijlo, de keeper van Feyenoord, kan de bal nog net wegtikken. 1-0. Nog altijd Twente leidt. We zitten in de 73ste minuut van de wedstrijd. En wat heeft Feyenoord het toch moeilijk na die nogmaals gezegd geweldige wedstrijd afgelopen woensdag tegen Lazio Roma. Nu tegen de ploeg die het met name goed deed tegen ploegen uit het rechter rijtje zoals Volendam en Ajax. Toen won ze met 3-1. Nu staan ze met 1-0 voor tegen Feyenoord na 72,5 minuut spelen. De Media Week Awards Radio. Ja, via opvallende radiomomenten en bloopers ga ik altijd op zoek naar het radiomoment van de week. En over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Tips mogen naar perstribune@omroepmax.nl. Sanne, ben je eigenlijk een radioluisteraar of muziekluisteraar, podcastluisteraar? Nou, valt op zich nog wel mee. Ik heb natuurlijk wel Spotify-lijstjes, maar nee, valt nog mee. Oké, okay, nou, er zijn een aantal dingen die niet zo goed gingen op de radio deze week. De radiobloopers. Ik begin met DJ Frank van het Hof van NPO Radio 2. Ja, dat is een man die iemand niet snel vergeet. Al is het 8 jaar geleden dat hij met iemand gewerkt heeft. Voor hem is het zeker niet uit het oog, uit het hart. En ik wilde even bij zeggen, Bart, het nummer dat je zo meteen gaat spelen heb je de afgelopen 9 seconden ingestudeerd. Ja, nee, ik vind dat heel knap. Ja. Ik vind het ook wel mooi dat jij hier dan binnenkomt lopen. En dan vraag je ons, wat is ook alweer de eerste plaat? I Would Die For You. Even 3 seconden op die piano. Bam, bam, bam. Ja, ik heb hem wel. Maar of dit herkenbaar is, zullen we het even testen? Nou, volgens mij zei Frank net hoe het liedje heet. Dus in principe. Oh, ja, de eerste blooper in het blooperboxje is gemaakt, want dit is de blooper van vorige week. Goed, jongens. Ja, dat kan gebeuren. Ach ja. Nou, laten we die volgende week horen die ik deze week in gedachten had. Dan op de vroege maandagochtend is Q-Music DJ Matty Falk, zoals zoveel mensen, nog niet helemaal wakker. Mede daarom maakt hij zich dan ook niet echt druk als het even fout gaat. Shit, ik zet de muziek uit. Huh? Dat is me echt nog nooit gebeurd. Oh. Ik zat er ook net lekker in. Ja, sorry. Dat is gewoon een foutje op de maandag. Kunnen we de laatste 20 seconden nog even doen dan? Ja, maar natuurlijk. Komt ie aan. Ja, en een opvallend moment bij onze Max-collega's van het programma Villa VDB. Daar wordt het spel De Nieuwssnipper gespeeld met een luisteraar. En Jurgen van den Berg krijgt een mevrouw aan de lijn die haar zenuwen heel goed onder controle heeft. Villa VDB, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Met wie? Oh, ja, met Anne. Anne? Maar, ja. Ik schrik ervan dat ik zal ik mijn radio uitdoen? Nee, er hoeft helemaal niks uit te doen. Ik vind dat het stoort niet. Het schrikt niet rond. Nee, er is niks aan de hand, mevrouw. Oh, man. En ik schrik er ook altijd van als ik op de radio ben. Het is die met die schapen, die blauwtong. Ja, dat is goed. Van die herkauwers. Het is hartstikke goed. Herkauwersziekte, man. Dat is goed. Blauwtong. Nou, ik ga voor het schort. Ik ga me nu concentreren. Want ik wil... Kan je niet eerst de vraag van het schort doen? De eerste vraag van het schort? Maar we komen er wel. Ik heb het gevoel, we komen er gewoon. Vraag 2. Maar ik ben echt een stresskip, hoor. Ja, dat is niet te horen. Hier komt vraag 2, Anne. Zet je schrap. Hoe heet de mug die het blauwtongvirus verspreidt? Knut. Knut. Knutten, zei dat. Ja. Grote knutten. Oh, sorry, knutten. Mijn paard heeft er ook last van door de jeuk. Ze geven ook enorme jeuk. En wee ook. Ik heb het koelboxje al. Koelboxje ook nog? Mijn stroom is uit, dus het komt goed uit als die stroom nooit meer terugkomt. Dan dan moet ik ijsblokjes kopen. Oh ja, mijn poes gaat helemaal... Die wordt helemaal jezus, de poes heeft ook nog jeuk. Deze mevrouw moest aan de beademing, denk ik. Het radiomoment van de week dan. Dat is een bijzonder jubileum. Want gisteren bereikte een uniek wekelijks radioprogramma de 1000ste uitzending. Namelijk het sportprogramma van Noord-Holland, NH Radio Sportcafé. Dat al vanaf de eerste uitzending wordt gepresenteerd door een man die we niet meer zo vaak op deze zender horen. Namelijk Leo Driessen. Bijgestaan door zijn broer Nico. Het is elke zaterdagochtend een soort clubhuis vanuit een bruine kroeg. Een aantal oudere heren, vaak oud voetbalcoryfeeën, zoals Michael van Praag, Rinus Israël, Geert van der Lem. Lekker over vroeger praten, commentaar leveren op het voetbal van nu. Ja, een curieus old boys network. Beetje met uitsterven bedreigd af en toe, maar uniek is een soort en aanstekelijk gezellige radio, zoals we dat niet vaak meer horen. Leo en collega's, gefeliciteerd. Het radiomoment van de week. We vieren vandaag de 1000ste aflevering van NH Radio Sportcafé. En dat is niet onopgemerkt gebleven, mag ik wel zien. En fijn dat jullie er allemaal zijn. Ik ga dadelijk iedereen met name noemen. Maar ik mag jou het woord geven, Michael van Praag. Nou ja, dat is fijn dat je dat doet. Want wij gaan de uitzending even overnemen, Leo. En wij zijn? Met wij, ja, rustig maar. Misschien weer zijn microfoon anders even uitzetten. Bert en ik gaan het even overnemen. En we willen een kruisverhoor doen met je broer en jou eigenlijk. Maar wat maakt Radio Noord-Holland Sportcafé voor jou nou zo belangrijk, Leo? Ik vind het mooi om radio te maken. En als je dat kunt maken met mooie mensen... Tenminste, innerlijk mooie mensen. En die wat te vertellen hebben. Of soms iets niet willen zeggen. Maar dan toch komen... Ja, nee, dat soort dingen. Ja, nee, dat zou voor geen goud willen missen. Nou, San, als jij 30 jaar ouder bent, dan mag je ook aanschuiven bij het Sportcafé, denk ik. Tot zover de Mediaweek. De nieuwe is nu officieel begonnen. Ik hou mijn hart vast. Dankjewel, Ron Vergouwen. Ja, Sanne Wevers, Parijs, wordt dat het laatste eigenlijk? Wie weet, wie weet. Het klinkt nog alsof er gewoon ook nog wat achteraan gaat komen. Wie weet, je houdt het allemaal open. Ja, ja, ik hou het nog even open. Goed zo. Slim. Nou, we gaan het allemaal zien. Onze verwachtingen zijn hoog gespannen, dat snap je. Dankjewel voor je komst en heel veel succes. Dankjewel. De gesprekken met Sanne Wevers en Georgina Verbaan uit het vorige uur. Alles terug te luisteren via onze podcast. Na tweeën langs de lijn met Henry. Een hele mooie voetbalmiddag. De Perstribune. Een programma van Max. NPO Radio 1 podcast. Deze winter zit je nog dichter op het ijs met de NOS Schaatspodcast. Elk schaatsweekend praten de schaatsers... Ik ben nog helemaal kapot. ...en de analisten... Weet je, tactiek, het is allemaal even gelul, vind ik. ...je bij over wat je wel en vooral ook niet zag tijdens de races. Ik dacht, wat gebeurt hier? Het was fascinerend om naar te kijken gewoon natuurlijk. Wat speelt er op de achtergrond? En waar moet je de volgende wedstrijd op letten? En met tekst en uitleg komen, niet met een appje. Dat is een beetje laf. Luister vanaf 30 oktober naar de Schaatspodcast. Een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Het ultieme Duitse gereedschap is nu binnen handbereik. Voor zware ladingen, eenvoudig opladen en lage kosten. We noemen dit de Opel Vivaro Electric. Voor iedere klus, de ideale bus. Stap nu over op elektrisch rijden en profiteer bij Opel nog steeds van de CEBA-subsidie. Ga voor meer informatie naar de Opel retailer of kijk op opel.nl. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. VitaPro met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel VitaPro nu op vitapro.nl. Mijn angst is niet mijn angst. Mijn lotgenoten zijn anderen dan die van mij. Mijn kanker is niet mijn kanker. De wereld van kanker is voor iedereen anders. Een patiëntenorganisatie is er voor jou. Weet wat er speelt bij jou. En komt op voor jouw belangen. Je vindt alle patiëntenorganisaties op kanker.nl. Meewind, dat is beleggen met liefde voor de toekomst, een gezond rendement en belastingvoordeel. Doe mee voor 31 december in ons Groenfonds. Minder belasting voor jou en de wereld, omdat je belegt in de echt duurzame energieoplossingen van Meewind.